Jaha, då är vi igång igen. Nu är det ramt lite grann här, nu står jag och kissar här. Nu klämde jag fast den precis på kepsskärmen här. Det är väl torsdag här den 11 juli 2013. Jag är på promleden här. Nu ska jag lätta på trycket lite grann här. Igår var det gråväder. De snackade om sol på dagen ut, men det var ju bara grått och så var det rätt kallt. En kylig natt också. Och lite svalare är det. När jag var ute i tisdags kanske var över 30 grader i solen då. Och handlade. Jag ligger på minus här, men jag förde över lite pengar här så att det har minskat ner i alla fall lite. Så där. Då tömmer vi ur blåsan helt. Nu spelar vi in med MP3-spelaren. Jag kände att det är skuggan och sånt. Det är lite svalare, men solen är stark och het här. Det blåser upp lite grann ibland. Ja. Det är promleden här. Vi kan ta oss uppåt. Vänta lite. Det är mycket sol i alla fall. Lite lätt molnighet. Solen är väldigt varm och het. Men vindarna är lite friska måste jag säga. Och vindarna är lite småkalla vindar är det. Så att nu hänger den här med också faktiskt. Och när jag kom hem förra gången så funkar den här MP3-spelaren också då. Det är mycket jag ska ta upp här. Det ska kunna funka länge den här inspelningen faktiskt. Sist så var det 4 timmar och 30 minuter när jag åkte ifrån. Så att nu cyklar vi här då och har den här fastklämd här då. Så att ni hör vad jag säger här, torsdag 11 juli då 2013 här. Det är faktiskt ganska så kallt här. Det är friska vindar är det. Vindarna är ganska så friska, lite småkalla. Bromsar in lite grann här. Det är lite grann småkallt i luften på något konstigt vis. Solen är varm, men det är lite svalare i alla fall. Och natten var kall. Och igår var det grått då, och det kom lite regn också. Vi kommer inte ta oss upp för den här enorma backen uppför. Utan vi måste helt enkelt ta oss upp för vägen till vänster här istället. Så nu får jag upp lite fartvind till exempel, och då blir det faktiskt ganska kallt här. Det känner jag nu. Det här i luften. Det är småkallt. Så har vi den här enorma uppförsbacken. Som jag inte orkar upp för. Jag orkade förra sommaren. Men jag är ganska förkyld faktiskt. Jag har gjort en inspelning också med en radioman som vi ska prata om här. Så nu funkar den här MP3-spelaren. Och sist när jag kom hem så funkar den. Men det var någonting konstigt när jag tryckte på knappen förra gången. Jag fick köra med kameran här. Så att har man låst då? Ja, men vi tar oss en del i alla fall. Och så har vi den här enorma promleden upp här. De har låst den här vägbommen faktiskt. Det brukar man inte göra i vanliga fall. Det är skönt att slippa de här militära bommarna i alla fall som var alltid där nere. Det var ju militära anläggningar och grejer och skyddsområde och grejer. Nu kan inga bilar komma här. De har låst den här vägbommen. Kanske de inte tycker om obehörig trafik. De har förekommit. Så det är ganska så varmt och skönt i alla fall i. En cykel omfattas ju aldrig utav det. En cykel omfattas ju aldrig utav det. En cykel omfattas ju aldrig utav det. Det är skönt att slippa de militära grejerna som alltid för där nere. Det är inga militära anläggningar liksom. Jag blir så trött på det. Alla militära anläggningar som var där nere. Usch vad hemskt det var. Så att nu har skogsbolaget låst bommen här så kan inte komma några bilar. Nu går vi upp för det här då. Och solen är varm och het så att det är ju bra temperatur. Men det är i alla fall lite småvarmt kallt på natten också här. Jag surrar med Jörn Lindberg också lite grann. Han kör ju det här att han är gammal och sjuk. Han får ingen hjälp, han har inga vänner. Ingen som ringer till han. Det regnar in, huset är trasigt. Allting är trasigt och han kan inte klippa gräsmattan än, så det är ingen som hjälper honom. Oh. Och hans radioverksamhet går ju med brockförlust alltså. Han kommer knappt ut heller, han är ju sjuk också. Så att han är ju Han har lågt blodtryck nu och kan ramla om kull och så vidare. Så att det är ju varmt här då. Tog jag skjortan på mig här, men det får jag ta av mig så småningom då. Faktiskt. Jag har väl en ringduv också då. Så att igår var det 15 grader var det, ja. Lasse Gustafsson, min kompis från Stockholm där, han tar bilder där han ute åker. Och skickar upp så man kan se då temperatur och sånt där. Och han hade 15 grader och lätt regn. Så att jag får nästan ta med den här skjortan snart faktiskt. Det är bara att de låser de här bommarna. Det ska inte vara massa onödig trafik här. Man får inte köra. På den här skogsvägen får man inte fram. Det är bara cyklar som får. Man får gå och cykla här. På de här skogsvägarna. Men obehörig motortrafik, det är skogsbolagen som äger marken här. Det är inte allmän väg helt enkelt. Även om det inte är skyltat så är skogsvägarna rent allmänt endast tillåtna för behörig trafik. Faktiskt. Och ja, det är ju en fin dag då. Växande molnighet är det ju. Nu hör jag flåsa här. Vattenflaskorna med mig. Så nu kör vi på den här apparaten faktiskt. Sist var det en liten triangel som kom upp, men när jag kom hem så var det definitivt inget fel på den här apparaten. Ja, vi har väl torsdag då den 11 juli. Kom ut rätt sent. Och så fick jag då en telefonintervju här. Jag ringde upp en radioman här. Jag ringde honom för länge sedan. Då var han, var han inte hemma. Jag ska inte säga hans riktiga namn. Han vill gärna medverka här flera gånger och så. Men han får avgöra själv vad han vill säga sitt namn. Han hörs i alla fall på Radio Länsmans program. Det var någon gång som inte han kunde vara med här. Och han hade träffat Jack Kotschak också 1962. Och han hade varit med som tekniker och producent också på Framstegspartiets närradio. Han hade lyssnat på Stefan Herrmann i några år. Och sen fixade han här lite bättre musik. Herrmann ville ha svensk musik, men han drog igång sån här rock'n'roll. Han gjorde sån här reklamjinglar för Framstegspartiet. Och det var häftiga grejer alltså. Ring upp 714 0035. Och så kontakt med Tony Eckart också då, som hade nya dimensioner. Han har en del inspelningar kvar faktiskt. Jag frågar ifall han har en del inspelningar. Och den här radiomannen också, som vi kan säga då. Vi pratar kanske i 2 timmar och 15 minuter. Kanske va. Inspelningen, jag drog igång en inspelning som blev nästan 2 timmar. Men själva samtalet var längre då. Och det lät ganska bra. Telefonadaptern har ett litet lätt brummande ljud. Och sen så började jag hosta en del faktiskt. Ibland hostar jag. Även han hostar lite lätt ibland. Och sen längre fram så drog jag på lite musik som gick ut på netradion.tk i bakgrunden. Men det var inte störande. Det var mycket svagt var det. Man kunde höra lite svagt att det var lite musik i bakgrunden. Men det var, jag var stark där i volymen då. Och han var stark. Och så lite lätt brummande ljud från telefonadaptern. För den kostar bara 169 kronor. Det är en sån här billig rackare. Det finns för 400-800 och det finns apparater för 3000. Så det vore väldigt bra om ni kunde hjälpa mig med ekonomiska bidrag. Ni kan ju se plusgironumret där. Nu har jag fört över lite pengar också så att jag har minskat ner det här. Jag ligger på minus. Man har mer utgifter än inkomster. Och jag måste ju alltså leva också. Faktiskt måste ju få leva. Ja, igår var det 15 grader alltså. Väldigt blåsigt var det också. Mycket blåsigt. Och det var en kall natt också. Nätterna är ganska kalla faktiskt. Så det fick jag igång den här apparaten. Och den är fastklämd på kepsskärmen. Så att det är väldigt smart. Jag vill inte hålla i den. Den är där och den tar upp. Den sitter ovanför min mun då. Den här radiomannen höll ju på då ett tag faktiskt. Med nattsändningar och sånt. De satt då på kommunalvalet 85. Men sen gick det ju inte så bra där. 1600 röster. Så att sen gick ju luften ur så att säga. Sen blev det en sammanslagning med BSS. Till Sverigepartiet då. Men det sprack ju då. Ja, det var mycket samtal. Ni kan höra den här intervjun också. Gå in på gunnar1.tk så kan ni lyssna och ladda ner den. Och den här även körs också sent på kvällen på netradion.tk. Med en naken överkropp också. Det är ganska varmt och skönt. Förra lördagen så blev det inget telefonväkteri där, för jag hade ganska ont i halsen. Men så har vi gjort en inspelning. Och så har jag haft ett samtal med honom här. Man får även spela in telefonsamtal utan att den andra personen känner till det. Det räcker med att den som spelar in samtalet vet om det. Man behöver alltså inte tala om för en person att man spelar in samtalet. Man kan inte bli anmäld om han nu skulle säga att inte jag får sända ut den här intervjun. Jag utgår självklart att han vill medverka också. Det är lite oklart också ifall den här radiomannen medverkar på Radio Länsman på en vanlig telefonledning eller om det är Skype. Jag får med Tony Eckart på Facebook. Han bodde i Tyresö förut, eller på Lidingö. Men det bor han uppe i Krokom plötsligt då. Faktiskt, om det är samma person. Han kanske har flyttat upp till Krokom nu. Han har en del inspelningar från det här med nya dimensioner som var på närradion. Tony Eckart var också tekniker och gjorde i ordning studion där på Gotlandsgatan och även Putte studio. Och andra studios, han var teknisk. Han hjälpte föreningarna med att koppla in all teknisk utrustning och Sams närradio ska vi prata. Ni kan ju lyssna på den intervjun också. Så att Asavisan till exempel, den finns ju, den har jag sjungit in också. Jag glömde säga det. Jag tog Asavisan då. Nej, jag tog ju Gärdebylåten med dragspel, en CD med dragspelsmusik. Och musiken är alltså Gärdebylåten egentligen, va? Det är Gärdebylåten, och där gjorde jag om med dragspel i bakgrunden uppe i Säter och sjöng in. Jag kunde mixa in där från olika apparater, lägga in flera signaler med mikrofonen och så bakgrund då. På samma ingång, jag hade kopplat ihop kablar med några apparater, så det blev en enkel studio. Och det enklare slaget för närradion då. Inte de här, ja, riktiga studios. Och så vet jag vad jag bröt också, för att nu har jag gjort i ordningen den första delen, del 1, som kommer sändas. Inte nu på lördag, men kommande lördag när jag kör mellan 17-18. Och den kommer vara cirka 40 minuter lång. Och klockan 17.15 till ungefär 17.55 så kommer del 1 med intervjun med den här radiomannen. Och sen måste jag gå vidare sen. Jag vet var någonstans jag stoppade inspelningen tidsmässigt då. Han sa just inspelningsstudion. Och då var det väl 40 minuter kvar ungefär, ännu mer. Så 119 minuter sammanlagt då. Det är ganska högt upp också, det är ganska blåsigt också här. Faktiskt. Vi kämpar på här. Så det är lite besvärlig vind och lite småkall vind också. Jag har lite ont i halsen också. Nu pratade jag med honom ganska länge. Faktum är att samtalet bröts. Men han ville prata mer. Men jag ska ju fråga ifall han kör på Skype eller inte med Länsman. Så kan han ju medverka på vårt program via Skype. Och ja. Det är jobbigt med den här uppförsbacken måste jag säga faktiskt. Det är svårt att svälja här. Det måste vara den 11 juli i alla fall. Och istället för att gå och handla och hem då så tar man en liten promenad så här nu. Se nu upp flåset då. Så kan man se vattentornet någonstans här borta till långsidan. Jag har gjort i ordning då del 1 på 40 minuter. Och sen måste jag se var någonstans jag stannade där sist och spela in resten. Det är också lite redigerat faktiskt. Vi har så redigerat, för vi pratade lite shit om Georg Lindberg faktiskt. Och även om en annan person som sände under falsk namn. Han träffade Rafa Pettersson också, Putte och så. Ja, ni kan ju höra hela intervjun, jag körde ut den också sen på kvällen. Ja. Faktiskt. har lite svårt att gå måste jag säga. Fy satan. Jag har ju bara den här sommaren alltså. Det är en lång jäkla uppförsbacke här. Så att nu vet jag var jag stannade i inspelningen och det ligger klart en första del på mellan 17.15 till 17.55, ungefär 40 minuter. Ungefär. Och det kommer sändas inte nu på lördag, för då kör Georg Lindberg mellan 17 till 18. Så kommer jag mellan 18 till 18.30. Lördagen efter, då kör jag mellan 17 till 18. Då är det alltså inget telefonväkteri, utan då ska vi sända en intervju som jag gjorde med en radioman som i första delen alltså. Sen får jag gå vidare sen och med del 2. Och det här är alltså första delen på cirka 40 minuter som kommer sändas, inte nu på lördag men nästa lördag mellan 17.15 till 17.55, och det är redigerat då. Jag var tvungen att hoppa över lite grann från början där, för vi började prata om Georg Lindberg. Så då hoppade, gick jag förbi. Det var en del personer som uppträdde i närradion under falska namn faktiskt. Jag började som Kenneth Andersson. Alltså jag började som Kenneth Andersson. Och sen blev jag väl, vad blev jag sen? Kenneth Gunnarsson hittade jag på. Faktiskt gjorde jag. Och sen blev det väl, gick jag tillbaks där när jag bodde i Uppsala till Kenneth Andersson. Men sen flera år tillbaks så kör jag med mitt andra namn då, Gunnar Andersson. Det är ett väldigt fint nordiskt klingande namn, Gunnar. Jämfört med Kenneth. Liksom Kenneth, vad är det? Låter det svenskt, nordiskt? Det låter väl engelskt då? Det var populärt med att heta Kenneth och Kent och det där. Faktiskt, det är väl en stad också som heter Kent i England. Så det kommer från England det, Kenneth. Men Gunnar är mycket finare namn faktiskt. Ja. Jag vill inte tänka så mycket, för att apparaten sitter ju här fastklämd då på kepsskärmen helt enkelt. Och det var ju också på Stjärnsundsvägen. Det är lite friska, lite småkalla vindar så här. Jag känner det, jag är lite svettig om benen också här. Men jag behåller faktiskt långbyxorna på idag. Det är sådana kamouflagebyxor. Jag är lite svettig är jag. Tisteblomma här. Det ska tydligen bli mycket blåbär i år. Jag vet inte om jag har sett några. Jag tog ett litet smultron också på gruvbanan. Såg ut väldigt tungt. Det tog tid innan jag kom ut faktiskt. Jag tyckte att det kändes lite svårt. Ja, här i skuggan till exempel. Vi är rätt högt upp. Och så står jag i skuggan så här. Här är lite kalla vindar så här faktiskt. Solen är ju varm och het. Men i skuggan till exempel nu. Och när man är högt upp. Så att det är i alla fall lite svalare. Jag var väl ute i tisdags. Då var det väldigt varmt och hett. Och en väldigt snygg expedit också på ICA-butiken där. Hon är ung, mörkhårig och jättesnygg. Hon har inte glasögon, vet du. Så att... Här i skuggan till exempel så känner man att nu är det alltså lite grann några temperaturer svalare än i tisdags. Men det är bra varmt och hett i alla fall är det ju. Vi ska upp till våran sedvanliga plats här. Och ni kanske sett hur jag ser ut när jag filmar mig själv också. Jag har ju som tuttar faktiskt och en ganska fet mage och svettig. Och långt stripigt hår. Delvis grått va. Och jag börjar få lite polisonger också på sidan. Som inte går hela vägen ner. Så polisonger vet du. Har jag börjat få nu. Har jag sett. De går en liten bit ner på ut med kinderna där. Men de går inte hela vägen ner så att säga. Som Noddy Holder hade. Men i alla fall i början på polisonger. Som växer på sidan. Ja, jag försöker raka mig så med hyvlar och grejer. Och fixa till så att inte man får för mycket skäggstubb och alltihopa. Och den här kontaktsajten har jag varit kvinna nu 2 gånger här. Så att rätt för det så kommer det bilder på män. I hundratal. Så det är män utan hår. Med eller utan mustascher och skägg. Tjocka, smala. Och jag tycker bara att de är så jäkla fula. För jag vill inte ha någon kar. Snygging och puss får man. Så att... Vi behöver inte filma någonting egentligen idag. Vi har den här MP3-spelaren istället här. Vi har varit några gånger här uppe på höjden här nu. Så det är lite svalare här faktiskt, och lite svalkan i vinden. Men solen är varm och het nu så här när det kommer upp så här. Men i alla fall är det en temperatursänkning. Det är det faktiskt. Man mäter ju skuggan också. För i skuggan är det nästan lite småkyligt faktiskt. Men i solen då, när den får vara framme så här, så är det ju... Den är ju het och varm, va? Det är den ju. Ja, men då är vi i alla fall tillbaka den här platsen där vi har varit några gånger nu. Och... ska vi se, jag ska ta mig fram till den här platsen här faktiskt. Jag kommer ut ganska sent idag, jag ser lite bin och humlor. Det gäller att passa på, igår liksom var det bad weather. Det var grått väder, 15 grader, väldigt blåsigt, det hade regnat också. Lite grann. Så det var inte någon fin sommardag igår. På onsdagen, tisdagen var ju jättevarm. Jag var tvungen att handla där och ta mig hem. Ja, jag har fyllt på i alla fall så att jag ligger lite mindre minus nu. Faktiskt, jag har minskat ner mitt. Men jag måste ändå leva tyvärr. Och ja, intervju med radiomannen här. Han säger också till mig här att Georg Lindberg ska inte hålla på att prata om sina sjukdomar. Det är så tråkigt att lyssna på. Deprimerande verkligen alltså. Verkligen deprimerande. Och där är en, där ser vi, jag tror vi ser vattentornet i Långsättan. Eller kan det vara Autocompo man ser där? Jag ska kolla på det sen. Man ser i alla fall lite grann utav dammsjön där. Jag går tillbaka till våran sedvanliga plats här. Nu börjar jag inte filma. Så har jag en MP3-spelare som sitter fastklämd här på. Jag har en kille här som medverkade på Öppet Forum för länge sedan. Och även på Radio SD, men han har inte heller svarat. Men jag fick i alla fall ett samtal med den här radiomannen. Jag vet inte om han vill att man ska säga vad han heter. Länsman heter ju bara Länsman. Och Konrad heter ju någonting annat då. Han kallar sig för Jakob. Han kallar sig för Jakob på Radio Länsman. Faktiskt. Han kallar sig för Jakob på Radio Länsman. Och här är det alltså... Jag ska kolla igen. Jo, det är vattentornet man ser i Långsättan. Det är helt klart. Det är inte stålverket. Så där ser man vattentornet. Jo då. Det är vattentornet i Långsättan man ser där borta. Och nu struntar vi att filma. Nu kör vi den här apparaten här. Jag ska vara laddad och klar. Ja då. Jag vet när jag cyklade i Stjärnsundsvägen där i 4 timmar och 30 minuter. Samtalet med den här radiomannen bröts. Och tyvärr så hostade jag lite grann. Han hostade delvis lite grann också själv. Dessutom så drog jag på lite musik där. Men det var inte speciellt störande för det var väldigt lågt. Man kunde höra att det var lite musik i bakgrunden där. Jag ville höra hur det lät på netradion.tk. Och så gjorde jag C-datorn. Jag kom upp mitt i natten där. Jag gjorde C-datorn, gjorde sådana säkerhetsuppdatering och gjorde en omstart. Men jag orkade inte mer, jag var tvungen att bli i sängen och sova lite. Och sen kom upp där vid sextiden. När jag kom upp vid sextiden så då drog jag igång streamingen igen. Och så somnade jag visst om igen. Så att det... Ja, det måste vara vattentornet i Långsötan man ser, va? Ett torn där. Ja, det kan inte vara någonting annat. Det kan verkligen vara ett torn man ser. Det är kanske någonting annat jag ser. Vattentornet är långsökt. Är det stålverket man ser då? Autocomp. Ja, det är precis som toppen på. Det är svårt att placera exakt faktiskt. Men jag tycker att det... Men i alla fall då så blev det en... samtalet bröt sen. Och det har gjort i ordning en första del. Och sen får jag gå vidare sen, för jag vet var jag stannade sist. Och eventuellt så måste jag redigera lite grann. Vi namnger ju en kille också. Så han var ju då med i... Framstegspartiet var det ju. Och sen gick han över då till Mälardalens radiosällskap också, ja. Det gjorde han ju sådär. Vi gjorde mycket sådana Radio Nord-grejer och jinglar och grejer, va. Jag var med några år. Då körde han på 95,3. Han bodde i Solna också. 95,3 gick över till 95 där på Mälardalen. Och sen körde han på Solna närradio också. Radio Viking, Radio Lidingö. Samtalet bröts ju tyvärr, som jag sa. Så att det kunde bli mycket längre när jag var ganska trött också där. Och ljudkvaliteten är rätt så bra faktiskt från telefonadaptern. Med förförstärkning också. Man kan ju höra att det brummar lite. Volymerna är ganska svaga där. Men man hör ändå ett brummande ljud. Och när man kör på 88 live då, så blir det här brummande ljudet väldigt starkt och kraftigt. Så att jag ska pröva nu på lördag och ringa upp fröken ur genom att koppla telefonadaptern rakt in på det externa ljudkortet då. Vi kan se Kyrkberget där borta. Rakt in på att line in utan förförstärkning. Och sen ställa in reglerna på olika lägen. Ringa upp fröken ur och höra hur det låter. Men det är något brummande ljud som man får lyssna till i alla fall. Alltså, det är så. Det här telefonadaptern då. Det måste vara vattentornet i långsättan, vet du, man ser. Det är ett grått vattentorn och så är det högst upp lite svart. Med utkikspost. Radioantenner där på toppen. Så att det verkar det vara. Så det är lite växande molnighet och lite blåsigt är det. Men det är ju tämligen varmt och skönt i alla fall då. Så jag har kamouflagebyxorna på mig. Men jag känner att det är lite svala, lite svalkande vindar. Nästan lite småkalla vindar också. Hade solen, om solen inte hade varit framme idag, så hade det faktiskt varit lite kallt istället. Om det hade varit mulet då. Och det är lite växande molnighet här. Men det är lite svalare i luften alltså än i tisdags då. Men i onsdag var det ju verkligen alltså 15 grader som sagt då. Jag satt i den gamla studion där med mixerbord och grejer, apparater och grejer, och kopplade in så att jag fick en kanal från Sveriges Radio där i trådlösa hörluren också på en annan frekvens då. Man kan ju koppla ihop flera trådlösa sändare och lägga på olika frekvenser och bara vrida på en ratt, så får man in nästa station. Man får ju inte in så mycket stationer egentligen, några stycken, men många stationer får man in dåligt alltså. Det är svårt att få in bra. Jag bor ju väldigt lågt va. Några få får man in väldigt bra och några får man in halvbra. Och Sverige ska gå över till DAB Plus nu också. För Sveriges Radio, de kommersiella stationerna. Men det här gäller inte närradion. Alltså närradion kommer inte påverkas. Men närradion har ju egna sändare. Och det finns inget beslut på att närradion ska gå över till DAB Plus. Och man måste skaffa en digital mottagare. Så att för närvarande så finns det inget beslut. Utan att närradion kommer fortsätta på det gamla FM-bandet. Om cirka 10 år då så kommer man liksom börja koppla ur det här. Alla sändarna som finns på FM då. Men det påverkar inte närradion. Det påverkar alltså inte närradion. Det påverkar inte närradion sagt. Nej, som sagt var så hade jag lite tråkig hosta. Jag brukar inte ha det. Jag kanske hostar någon gång sådär. Men jag hostade tyvärr lite då och då. Även han hostade till lite lätt också. Så att. Och sen drog jag igång lite musik där, men det var inte speciellt störande. Man kunde bara liksom, man kunde höra lite svagt att det var lite musik i bakgrunden va. Det var inte lika besvärande som när jag pratade med Kent Andersson, för då kunde man verkligen höra den här lite ljusa diskanten som skar in. Det är skönt att komma ut i alla fall, och det är torsdag den 11 juli då. Jag har ingen klocka med mig heller här. Man ska tänka på så mycket va. Jag tömde en sopsäck också. Och jag kan konstatera faktiskt att det är ganska skrepigt nu. Man ser inte så mycket asylsökande och inte så mycket barn. Det är ganska tomt och öde på gården. Och det kan vara så att Migrationsverket har hämtat de här människorna och de har blivit utvisade. Eller så har de fått lämna våran kommun och placeras i en annan kommun. De har fått sitt permanenta uppehållstillstånd, men de bor alltså inte långsiktigt de här människorna. Utan de är under utredning. Ja, man ser ett grått torn, vet du, med något svart högst upp, så att det kanske inte är något vattentorn man ser förresten. Det kanske är någonting annat där. Ja, det är inte vattentornet i Långsötan, vet du. Jag har ingen kikare med mig faktiskt, men det är någonting annat faktiskt. Det ser ut som ett torn, men det är inte det. Jag tyckte man såg vattentornet rätt i Långsittan över Tretopparna. Jag ska titta igen. Ja, det är inte det. Man tyckte man såg. Jag vet, för länge sedan var jag någonstans och såg någonting rött. Jag tyckte det var ett hustak, va? Men det var bara färgen på ett träd. Och en gång för länge sedan tyckte jag att jag såg en sjö till exempel. Jag började liksom bli alldeles utmattad och ja, orkeslös. Det där är alltså inget vattentorn i Långsittan man ser där borta. Kan se om man kan se någonting annat någonstans över Tretopparna där som kan vara ett vattentorn. Nej. Nej. Det var en synvila helt enkelt. Det påminner om ett vattentorn i Långsittan där. Men det är någonting annan formation. Utav träd och sånt. Så att man kan inte se någon vattentorn i Långsittan härifrån. Det är alltså dammskärm man ser där nere helt enkelt. Och ja, det finns mycket att berätta här. Jag har lite ont i halsen. Nu på lördag kör jag som tur var bara mellan 18 till 18.30 här. För att jag har lite ont i halsen här. Och man ser enormt med berg, alltså höga berg och grejer. Och det är ganska så skönt här. Det gäller att passa på. Gårdagen var ju en vilodag för mig då. Och jag fick tvätta mig och duscha, göra mig ren och sånt. Och hade köpt shampoo och sånt då. Men jag kan säga också att det var mycket dåligt väder igår. Nej, det är inget vattentorn i Långsittan man ser. Det är en synvilla helt enkelt. Solen är varm och het här. Det är lite växande molnighet. När solen får komma fram så blir det bra varmt och hett faktiskt. Men i skuggan till exempel. Det är i alla fall en temperatursänkning där. Om man jämför med tisdagen. Så då var det ännu varmare och hetare. Men igår på onsdag så var det ju faktiskt gråmulet. Nu skippar vi den här kameran här. Nu har jag en MP3-spelare som är fastklämd på kepsskärmen och den kan hålla på bra längre än. Den är nyladdad och så finns det bra med utrymme också. Ja. Så att jag har lite ont i höften också här. För länge sedan så jag fick i kontakt med den här mannen, men efter mycket om och men så ringde man upp honom. Den ser det så här, det här. Och då var han inte hemma, men nu var han väldigt pratglad. Och han ville ha mer samtal, men jag måste tala om också för honom att jag vill att han ska medverka i våra program också. Det måste jag absolut göra. Det ska inte vara att vi sitter och pratar privat, men nu får jag faktiskt spela in samtal. Jag läste lagen. Man behöver inte tala om för en person att samtalet spelas in. Och som man hör då så är det lite lätt brummande ljud. Även Georg Lindberg har ju brummande programledning till och från. Och sen låter ju inte, det låter inte bra på internet heller. Faktiskt. Georg Lindberg, han surrar som vanligt. Han kommer knappt ut heller för han är så rädd att ramla omkull. Och han är fattig. Han går omkring i arbetskläder också. Han är dåligt med kläder, va? Så att han har några sjaskiga gamla kläder. Någon slags arbetskläder har han, sa han. Som han klär sig i. Han är otroligt fattig, va. Den här verksamheten han har, den går ju med brakförlust helt enkelt. Verkligen, det går mycket dåligt och det skulle egentligen bara läggas ner. Alltså det går inte alls ihop. Och han är inte speciellt trevlig person heller faktiskt. Han har kommit i bråk med massa människor också genom årens lopp. Nej, det var inget vattentorn i Långsättarna där som jag tyckte jag såg. Det stämde inte. Men det är kyrkberget jag ser där borta. Det måste det vara så, som jag ser på min balkong. Ja. Jag tittar ut genom balkongen så ser jag toppen på kyrkberget. Och det går en traktorväg rakt igenom där. Ni vet att det var så otroligt ledigt och blött. Så att jag fick skölja av matvagnar och skor och allting. Men till slut så sa jag det att den här aldrig mer hit, va. Bara ledigt och blött och jävelskap var det. Men där gick man alltså 9 kilometer ner till Husby. Till gudstjänsterna från Långsittan. Det var den vägen man tog. Kyrkvägen tror jag visst den hette. Ja, den går igenom där. Att man ser kyrkberget och lite grann av dammsjön. Och nu är det rätt så varmt och skönt. Och jag tittar igen om det är ett vattentorn man ser. Nej, det är inget vattentorn. Utan det är formationen som ser ut som. Vattentornet är ju grått, va, med svart upp till. Så att det är en formation som kanske påminner om ett torn. Men det är naturen helt enkelt där borta. Så att kyrkberget ser man, ja. Nu ska jag väl lätta på trycket här, vänta. Ja, nu går solen i moln lite grann här. Och onsdagen var en vilodag för mig. Jag var ute på tisdagen där i varma hettan. Och det kom nämligen tre bilar i en sky. Helvete svart, jag ska inte svära. Jag blev inte påkörd här, men det var väldigt var de. En kom, två kom från, genom en kurva. Och en kom rakt fram mot brandstationen, va. Och de hade brandmanskläder på sig, så att det var brandmän, deltidsbrandmännen som var på väg till sin station. Och sen kom det en brandbil som körde ut mot, kan man säga, viadukten där, rakt mot 270 och mot Trollbo till. Och jag vet inte om de har någon som helst laglig rätt att bryta mot hastighetsbestämmelsen. Jag förstår att de har bråttom att komma till sin brandstation, helt enkelt. Jag ska ha tagit ner mig några halstabletter också här faktiskt. Jag har lite ont i halsen. Och min mage kommer väl igång också. Ja, det är rätt så varmt faktiskt. Solen är ju varm och het då. Så att den är varm. Solen är varm och het i den. Och jag är ganska så förkyld faktiskt. Men det var kul att ha ett första samtal med den här mannen. Och jag måste absolut fråga. Nu har jag frågat honom också. Han har en del inspelningar också. Jag har frågat om han medverkar på Länsman. Hur han fick kontakt med Länsman. Och om han pratar med Länsman på Skype eller på en vanlig telefon. Jag kommer absolut att bjuda in honom här att medverka på en sändning när jag kör live också. Men inte nu på lördag klockan 18.00. Då ska jag göra ett provsamtal med telefonadaptern inkopplad direkt på line-in utan förförstärkning. Och den lördagen efter, då kör jag 17-18. Då kommer den första delen på närradion med intervjun med den här radiomannen. Alla har inte internet och så. Och en del av materialet måste också komma ut på Stockholms närradio. Men det får inte plats, alltså, ni förstår ju. Vi har inte nattsändningar och sånt. Alltså, det är en begränsad sändningstid. Jag har gjort i ordning alltså del 1 utav intervjun med radiomannen. Och den är på 40 minuter, alltså mellan 17.15 till 17.55. Inte nu på lördag, men nästa lördag då. Och det är också lite redigerat också. Jag hoppade över också starten där när vi pratade lite om Geo Lindberg. Och jag sa också till Geo Lindberg att den här radiomannen tycker att det är väldigt tråkigt att Geo Lindberg sitter och pratar om sina sjukdomar och tråkiga saker och hans tillstånd, så att säga, och hans ekonomi, liksom, ni vet det här. Och det, folk tycker att det är tråkigt att lyssna på. Det är sorgligt och tråkigt, och man förstår att han har det svårt, va. Men hålla på att tugga så här varenda program, det blir ju tråkigt och ledsamt ju. Han pratade om Lasse Södergren till exempel, och visst, längre tillbaks så kunde man ju höra vad han sa. Men han hade ju sin otroligt äckliga rökhosta. Men ofta hade han ingenting att säga, och sen fick han någon sån här hjärnblödning, va, så att han började sluddra, så att till slut så hörde man ens inte vad Karl sa. Så det var inte mycket att ha med honom i studion där. Verkligen inte. Han var ju gammal och hade rökt och rökhosta och så här. Usch! Att hosta så äckligt och hosta, och hade inte mycket att säga heller. Så blev det bara sludder bara. Den här radiolänken, kan man ju säga, har ju fungerat också tidigare då. Ibland har det varit ganska brusigt då, när det har varit massa löv i vägen och för signalstyrkan där, va. Och sen har ibland så har det varit svag signal och slingorna kommit in. Det var i alla fall kul att ha ett första samtal med den här radiomannen. Som man naturligtvis har sänt mycket program. Och träffade också, som ung träffade han Jack Kortsak också. Så att han har en hel del inspelningar och grejer. Och han hade alltså en synt. Det var han som gjorde om den här asavisan då. Med hjälp av en synt och en sån här trummaskin som man kan ställa in i olika rytmer, ni vet. Idag finns ju dataprogram som man bara lägger på. Man markerar bara, så fylls det på med olika typer av rytmer. Så att det liksom växer upp så här. Det kan börja med en enkel rytm. Sen klickar man, så fyller man på med en som fyller på emellan den här rytmen. Sen kommer ytterligare en rytm där. Och sen kanske man kan spela keyboard till exempel, så kan man lägga på en liten sån här keyboardslinga. Från bara liksom de här rytmerna som man bygger upp mer och mer. Så till slut så blir det alltså sån. Häftigt, va? Ja, det är en del insekter också i luften här, det gäller att passa på. Vi måste tänka efter, jag tror vi har den 11 juli 2013. Och jag haltar omkring här och har militärbyxorna på mig här och naken överkropp. Och de här skogsvägarna, där har jag varit nere. Jag har varit en bit upp där också, tar det slut någonstans där. Så att jag brukar välja att stanna här helt enkelt. Och så ser man då Kyrkberget. Och man ser lite grann av dammsjön nedanför där. Men vattentornet är långsittande, vill jag inte på så att man ser. Jag ska titta igen om man kan se någonting där borta. Nej. Så att det är skiftande väder kan man säga. Och jag lyssnade lite grann på en vanliga radiostationer igår och så. Lite olika kanaler. En del får man in dåligt då. Det är svårt att ställa in antenner och sånt. Får man in en station bättre så får en annan sämre styrka. Det är svårt att man bor så lågt va. Men jag tror att det kommer bli digital radio i Sverige. Det är absolut kommer det bli det. Och det kommer bli DAF då. Så att på sikt så kommer man att avveckla FM-nätet i Sverige. Det kommer att vara digitala sändare som sätts upp i de här masterna då. Så folk måste få kunna lyssna då. Men det här kommer alltså, det kommer inte gälla. Det kommer inte gälla närradion. Det kommer inte gälla närradion. Så FM-bandet ligger där. Men det kommer liksom stängas ner. FM-frekvenserna bort. Och sen kommer det bara bli någon enstaka närradiostation. Om det nu finns en närradio i kommunen. Eller man får in en intilliggande närradiostation. Och sen är det frågan om ifall det finns någon kommersiell station som kanske vill ligga kvar på FM-bandet och ha DAB i digital radio på samma gång. Så det är lite oklart om det finns några få stationer som blir kvar, men det är liksom tanken är att det ska gå över alltså till digital radio va. Men det gäller alltså inte närradion. Och frågan är om det finns några människor som kommer satsa på att köra piratradio så här när frekvenserna är lediga. För då kan man åtminstone säga att ja, det är olagligt att sända piratradio, men det finns ju inga stationer kvar på FM-nätet va. Sveriges Radio är borta med program 1, program 2, program 3, program 4. Och sen har vi de här kommersiella stationerna och alla de här lokalradiostationerna. Så är det borta liksom va. Och sen om de här kommersiella stationerna också nu försvinner allihopa sen, kommer det ta några år. Med en 10-årsperiod så ska det börja avvecklas. Det ska tydligen finnas ett beslut på det. Enligt Ingmar Lindqvist i alla fall, den här radiohistoriska. Sen var det Terje Öst också, en radiodiggare här som hade sett mitt inlägg också om radiogodis här. Jag har ju nämligen Sea Monkey har jag. Och där har jag ett tillägg som heter Dan Demol. Så att man får hem alla bilder på en hel sida. Med bara markera då olika inställningar. Alla bilderna kommer hem. Hur var det förr i tiden då? 50 bilder. Spar. Nästa bild. Spara. 50 timmar så var man klar med 50 bilder alltså. Radiogodis hade ju tidigare då ljudfiler. Och han terriöst påstår nu att det är inte MP3 längre. Utan man kan bara spela upp dem. Man klickar på dem så spelas de upp i mediaspelare. Och det kan ju hända då att Sveriges Radio har sagt till honom att man får inte ladda ner deras program. Men man får lyssna på dem. Då gäller en annan lag. Enbart lyssning. Men det går också att, jag vet inte om man kan göra om en spellista till en ljudfil. Jag har för mig man kan det, men jag vet inte vilket program. Och sen är det så här också att man kan ju då lägga upp dem i en spellista. Jag ska titta på radiogodis där. Ja, eventuellt så skulle man kunna göra så då. Om radiogodis har gjort om det här till spellistor då istället för digitala ljudfiler som man kan ladda ner. Så kan jag ju då välja ut det här gamla Sveriges Radios program. Och lägga upp här som en spellista i Winampen då. Och spara. Det är enormt mycket program i så fall om det är. Jag ska titta på det för det var MP3-filer förut. För att vi kör nämligen utan ansvarig utgivare och vi kör för en server i USA. Så att det är alltså amerikansk lagstiftning som gäller. Och om Radiogodis nu får lägga upp ljudfiler som man kan lyssna på men inte ladda ner, då kan ju vi också köra ut de här via netradio.tk. Men jag tror inte jag vill göra det faktiskt. Jag ska titta lite grann hur det ser ut på Radiogodis. Jag tyckte jag hörde en ormbråk också där. Ja, det var det va. Där. Nej. Så jag har tagit hem. Jag har tagit hem det som fanns på Radiogodis faktiskt. Det finns olika sidor och bloggar som står stilla. Och även så amerikanska grejer med massa radio och sånt. Det står helt stilla va. Det uppdateras ingenting då. Så har jag tappat kontakten lite grann med David Duke här. Han skulle återkomma till mig. Jag ska fråga om han kan hjälpa oss med lite pengar. Överföra lite pengar från USA ifall han har pengar. Jag skulle behöva få in lite ekonomiskt tillskott. Ja, men nu är det varmt och skönt faktiskt här. Så att jag har alldeles för stor mage faktiskt. Och det är svårt att bedöma hur långt det är härifrån. Upp hit från Långsötan. Och vissa dagar så är det faktiskt inte sommarväder utan det är någonting annat. Och igår så var det en vilodag för mig och jag måste tvätta och göra mig ren. Men faktum är att det var alltså 15 grader. Det hade regnat också. Det var blåsigt igår. Alltså riktigt blåsigt va. Det var grått och mulet. Och det var 15 grader. Och det är ganska kallt på nätterna här. 10 grader kunde jag se. Och vad säger man på Dalarnytt då? Vad tror du man säger på Dalarnytt? Hon sa så här. På eftermiddagen blir det soligt i hela länet då. Jag tittade på Dalatidningen där till exempel. Då var det mulet i Falun. Och i Långsötan så var det helt och hållet grått och mulet. Och det var svalt alltså, ni vet, 15 grader där och väldigt blåsigt va. Det var jäklar ingen sol och klarblå himmel. Jag vet inte var någonstans solen dök upp någonstans. Och Geo Lindberg hade tydligen kommit fram. Efter att det hade varit mulet och lite regn. Jag klämmer alltså fast den här MP3-spelaren. Och det gjorde jag också på Stjärnsundsvägen. För närvarande har jag inga planer på att ta mig upp till Torsåker igen. Men sommaren är inte slut ännu. Så det kan hända att innan sommaren är slut att jag gör ett nytt försök att ta mig fram. Faktiskt. Helst ska det inte vara så här stekhett ute va. För att det påverkar enormt mycket när man cyklar. Faktiskt. Istället för att gå här fram och tillbaka och filofisera för mig själv här på en skogsväg va. Så spelar man in det här va. Eller jag filmar så tar man mikrofonljudet då. Det säljs ju alltså MP3-spelare med mikrofoner. Men jag känner inte att det finns människor som pratar in på de här apparaterna och lägger upp det som ljudfiler. Det går ju till exempel att göra intervjuer också med människor. Nu är det att det blir WAV-format på de här va. Fast det heter MP3 så att man måste ha program som gör om waven till MP3. Jag har alltså olika program som... Det finns också något standardprogram jag har, vad det nu hette där, studio någonting. I alla fall, som gör om en väldigt massa olika format. Och Radio Framåt hade tydligen 70 000 nedladdningar på YouTube och ännu mer som MP3-filer. Faktiskt. Men när man tittar på Radio Framåt till exempel... På Facebook där. Det är inte mycket kommentarer precis. Och jag brukar gå in på olika ställen som ni märker. Och jag brukar länka också sen när jag varit inne någonstans och kommenterat. Ibland är jag faktiskt inne på stora medier också och lägger kommentarer. Och försöker också lägga upp länkar så att de hittar till mig. Sen kan jag säga så här också. Den här statistiken som finns. Man kan ju se den här statistiken också på gunnarett.tk. Där kan det stå till exempel 0 lyssnare, 1 lyssnare, 2 lyssnare eller 3. Jag har aldrig sett att det står någon mer. Går man in till exempel på countrypowerstation.com, en italiensk radiostation på internet som kör country. Väldigt bra faktiskt. Men ibland så kommer man in och börjar prata italienska plötsligt. Utan liksom bara... Men för det mesta är det bara musik. Och lite jinglar. Men rätt vad det är så börjar man prata italienska där alltså. Och alltså de ligger bara på 64 kilobits per sekund så att det är lite sämre ljudkvalitet. Om ni går in på deras originalsida då. Man kan ju lyssna via olika program. Countrypowerstation.com. Då kan man se till exempel att det står 25 lyssnare. Det borde ju vara hundratals och tusentals lyssnare, va? Det låter väldigt lite faktiskt, 25 lyssnare. Så lyssna på countrypowerstation.com eller .net tror jag visst det är. Countrypowerstation.net tror jag det är. De har jätteskön med musik faktiskt, fast det kommer från Italien tydligen. Och det är mycket, mycket musik. Men rätt vad det är, vet du, så börjar man prata italienska där, några olika programledare. Och då liksom hänger man ju inte med längre om man pratar italienska, va? Och vi följer också lagen här. Netradion.tk har ingen ansvarig utgivare och har inte registrerat och har inte betalt några avgifter. Och vi får alltså inte köra program på fasta tider. Man får inte annonsera ut på fasta tider. Och man får inte gå in alltså och prata i mikrofoner och ta emot telefonsamtal och sånt. Det som man gör ibland, tyvärr, eller jag måste göra det helt enkelt, det är att göra tekniska tester, men det är ju inget program. Och jag tar inte emot ett telefonsamtal och sånt, eller spelar massa musik och har som en show till exempel. Utan det är rent tekniska tester. Man säger 1, 2, 1, 2 och testing mikrofon och så telefonadaptern eller högtalartelefonen ringer upp fröken ur som ni har hört ibland. Det kan brumma, ha sig, det kan bli överstyrt och så vidare. Man måste testa olika inställningar och lägen och komma ihåg hur det ska vara inställt och sånt. Så att det är faktiskt rätt så varmt och hett här måste jag säga. Så att nu är det. Nu har temperaturen kommit upp en hel del här faktiskt. Och där har vi också Dammsjön. Längre bort, ganska långt bort, så har vi Dammsjön i Ceders kommun. Och vi har också Dammsjön i Hofors kommun. Faktiskt där. Så att det var en häftig cykeltur faktiskt. Och det kommer fram till 5,8 då. Alltså 58 kilometer. 5,8 mil. Faktiskt. Jag har fått mycket svar från en kontaktsajt här då. Och det är väl uppe i 120 svar. Ibland har jag blivit kvinna också. Då får jag svar från män. Och pussar. Nu senast var en kvinna i Göteborg med tre barn som tyckte jag att jag var snygg, helt enkelt. Det gjorde någon ändring någonstans att min profilbild försvann, men det finns en bild under som man kan klicka på och sen får man upp en bild på mig. Och jag har sett andra som har ingen profilbild, men de har istället en liten bild under profilbilden. Då har inte den blivit godkänd som en profilbild, alltså det måste vara mindre, men min bild var ju godkänd som profilbild. Och det är flera som har sagt att jag har fina ögon och ett sött leende och att jag är snygg och så vidare, men än så länge så har ingen kvinna ringt upp mig faktiskt, inte en enda, även om telefonen är bortkopplad eller inställd på röstbrevlådan, men ibland så är den på och det kan jag garantera att någon kvinna ringer inte upp mig inte. Jag har lämnat ut mitt telefonnummer till ett stort antal kvinnor här, men än så länge har ingen människa kvinna ringt upp mig. Så jag är mycket pessimistisk faktiskt, men jag är helt van med det här, så att det är ett normalläge faktiskt, så att hoppas att man skulle få träffa en kvinna oss om man inte vill betala. Det kan man glömma. Det är helt orealistiskt faktiskt, det är bara fantasier och drömmerier. Men jag är så van med att vara ensam. Jag är så van med att vara ensam, så att det är helt, ett helt normalt läge. Nu ska vi se här. Ja. Men jag vill faktiskt hävda en sak. Att vad man ser här. Det är vattentornet i Långsuttan. Som jag ser på toppen på vattentornet ser man på andra sidan sjön. Långt där borta mot, i Långsuttan. Över tre topparna. Så ser man precis toppen på vattentornet. För det är nämligen svartmörkt. Och resten längst ner är något gråaktigt, gråvitt. Så att det är... Ja, jag tror att det är vattentornet helt enkelt. Om ni går in på langsittan.nu så finns det bilder från vattentornet i Långsittan. Man har alltså stått på toppen i vattentornet och tagit bilder. Och man kan se ett bra långt bort med sin objektivkamera. Så att nu vill jag faktiskt återigen hävda att man kan se... Det är vattentornet i Långsuttan man ser där borta. Det är svårt att bedöma faktiskt, men det är precis som på toppen på vattentornet. Det kan det stämma faktiskt, för att gå in på langsyttan.nu så ser ni alltså bilder som är tagna från det här vattentornet. Jag är lite tveksam, jag har ingen kamera med mig, men riktningen stämmer ju, va. Och det är ett högt vattentorn och de har tagit bilder uppe på toppen på tornet då. Och det är med objektivkamera, så då ska de ta bilder långt, långt, långt bort. Det skulle här sitta en webbkamera också där. Ja. Ja, det får jag vänta lite grann här. Ja, nu spelar in. Tillbaks, kläm fast den på kapsskärmen. Så jag tror i alla fall med största sannolikhet att det är just toppen på vattentornet som man ser härifrån. För det finns nämligen bilder tagna på langsyttan.nu från vattentornet. Vattentornet i Långsyttan, och det står också, det är en symbol där. Så att det är ganska högt upp till det vattentornet, och det här kommer man långt med bilderna helt enkelt. Så att det här är ju en fin sommardag, högsommardag då. Ja, där har vi det igen. Så nu vill jag hävda faktiskt att det är vattentornet man ser. Jag kan ha fel faktiskt. Nu är det bra hett och varmt här, och vi ser väl prästkragar här, och jag ser faktiskt hallonbuskar också, en hel del hallonbuskar tror jag visst jag ser här. Men jag kan inte se någon hallon. Det är alltså hallonbuskar, men det finns inga hallon på dem, och det minns jag också från Märsta också. Och jag hänger ju alltså med. Jag kan inte släppa liksom Märsta och sånt, och även Knivsta, utan jag hänger med. Jag kollar alltså vad som händer i Knivsta och Uppsala. Jag går in på olika nättidningar då. Och hänger med lite grann, och ibland så gör jag ju länkar till artiklar och sånt då. Och det händer ju väldigt mycket saker i Sverige, och den här lilla flickan som försvann nu, en liten femåring. Man tänkte liksom, jaha, hon har tagit sig från en lekplats och hamnat i en sjö. Oklart hur långt bort sjön låg. Det verkar lite konstigt liksom, kan det verkligen stämma det? Så har hon drunknat i sjön. Nu har ju polisen fått uppgifter på att man har sett en man i 40-årsåldern som har tittat på barnen. Han har ju naturligtvis tagit med sig flickan i en bil, alltså lurat henne på något vis, alltså lockat henne in i en bil då. Och exakt hur hon har dött och sånt. Vad jag tror i alla fall är att polisen, så att säga, man har ju en teknisk utredning, va. Så att man undersöker naturligtvis flickan och ser om man kan hitta några DNA på hennes kropp. Och man får återkomma till några besked om den biten, va. Och vittnesuppgifter om man är 40-årsåldern. Nu tittar ju Dalapolisen då på även kontakt med andra distrikt också i närheten här. Och till exempel om de hittar någon som finns med i deras papper sedan tidigare. Om åldern kanske stämmer där, en man i 40-årsåldern. Som är känd sedan tidigare. Som tidigare har gjort dumma saker mot barn. Som kanske till och med bor någonstans i närheten av Horndal eller Avesta, ni förstår vad jag menar. Och se om det kan, man gör koll liksom, och sen kallar man in den här personen, man tar dem, man hämtar dem helt enkelt i förhör. Och sen gäller det för den här personen, eller gäller för polisen egentligen, att inom en viss tid få fram, man gör förhör alltså. Ett första förhör och undersöker liksom, var befann han sig vid den tidpunkten, finns ett alibi. Och finns inte det till exempel, ja, då måste ju liksom de gå vidare med den mannen då. Ibland kan de avfärda allting att när han befann sig på sin arbetsplats, så hade det varit inte han då. Och han var kanske på semester i Norge och sådana här saker, men det är just det här med DNA också från flickans kropp. Det är mycket tragiskt det här faktiskt. Ja, jag tror att det är vattentornet i Långsyttan, jag kan ha fel. Men jag vet i alla fall att det finns bilder från vattentornet i Långsyttan som är upplagt nu på langsyttan.nu. Ja. Det kan vara någonting annat jag ser, men som sagt, det är ett högt vattentorn i alla fall som man tar bilder ifrån som går långt, långt, långt bort. Men vi släpper den biten faktiskt. Jag är lite osäker på ifall det är ett vattentorn man ser eller inte där. Man ser i alla fall lite grann av dammsjön. Och det dallrar också i luften här. Utav värmen och hettan. Och jag har ganska så ont i halsen också nu. Och här är det varmt och hett nu faktiskt. Temperaturen har kommit upp. Men kallt var det på natten i alla fall. Jag kunde se att det var runt 10 grader då. Nu valde jag att inte ha någon sån här sportkorts på mig och nästan naken. Utan jag behöll byxorna på här. Jag hade till och med både skjorta och en träningsjacka på mig från början också. Och det är alltså 10 grader på natten här. Igår var det 15 grader och mycket blåsigt. Och gråväder. Och inte blev det någon sol heller som Dalarnes påstod. Jag har lagt in en kanal här, eller kan lägga in en kanal från en trådlös sändare som är på andra sidan rummet i en annan studio. Med massa apparatur och mixer och grejer där. Så att jag kan lyssna trådlöst och sen kan jag ställa om frekvensen och få in en valfri station på en annan sändare. Så måste man vrida lite grann och få in den frekvensen. Vad kommer hända sen när FM-bandet blir alldeles öde då? Det kanske bara blir någon enstaka närradiostation kvar. Ja, jag tror ju knappast att radiopiraterna kommer tillbaka till Sverige. Men rent teoretiskt då, när det liksom inte finns någonting kvar i princip. Möjligen någon enstaka närradiostation, men de finns inte heller i alla kommuner. Vad kommer myndigheterna göra i så fall ifall ett antal ungdomar skulle starta upp sådana här piratradiosändare? Som är starka och som kör länge, länge timmar. För då kan man ju bara säga att ja, men det, vi stör inte någon. Vi stör ingen annan station. Och ja, P1 och P2, P3, P4 är borta. Och Mix Megapol är borta. Och Vinyl 107 och allting va. Och det kanske finns en frekvens kvar som används av en närradiostation. Vissa tider på dygnet då. Och så kanske en sån här pausling eller en pipton. Och det ligger man långt ifrån. Så att då kan inte myndigheten säga att de stör annan radioverksamhet. Med att de ligger för nära i frekvensen och det här. Och principen att man får inte sända radio utan tillstånd. Det lustiga är att vem som helst får en webbradiokanal på internet då. Vem som helst då. Vem som helst. Alla får starta upp. Men vi får inte köra liveprogram med mikrofoner och sånt. För att då man ansvarig utgivare. Så att... Jag tror vi följer amerikansk lag eftersom servern ligger i USA. Finns ingen ansvarig utgivare så måste ju lagstiftningen gälla från därifrån man kör. Det vill säga att vi kör ju från en server alltså. Det är serverns placering som avgör vilken lagstiftning, vilket lands lagstiftning ska gälla. Så att tekniken går väldigt starkt framåt och lagstiftningen hänger inte med då. Jag är ganska så tjock i halsen faktiskt. Och jag ser en del ganska lustiga små gula blommor som är på marken här också. Jag väljer väl att inte filma idag utan jag kör enbart med MP3-spelare faktiskt. Nej, man kan säga så här att jag ser ju nästan inga barn på gården. I princip det är dött va? Och man ser knappt några asylsökande heller. Så att jag är inte säker på var de befinner sig faktiskt. Det kan hända att de har någonting med Röda Korset som hämtar upp dem, att de får... Jag såg att det gick väldigt bra här också för campingplatsen i Säter också. Där bodde jag ju periodvis också i nästan 6 år. I sjön Justen faktiskt, väldigt vackert där. De hyrde ut små stugor. Jag har cyklat runt Justen också. Jag har mycket att berätta egentligen, men jag kan inte komma på allting på en gång då. Jag har cyklat runt hela Justen också. Sista gången jag var i Säter faktiskt, som jag var ute, då var jag 12 timmar i skogen. Och gick faktiskt lite vilse faktiskt där, lite otäckt var det, men jag kom rätt. Jag såg nämligen kyrkan i Vikmanshyttan. Så lyckades jag komma tillbaka igen och komma ner på den här golfklubben och hem. Det bästa man kunde göra i Säter var att ta sig fram till en väldigt hög punkt, alltså högt upp var det ju. Och sen kunde man se, ofta kunde man se kyrkan i Säter. Och den var långt där nere och den var väldigt liten. Och jag plockade både blåbär och svamp där uppe faktiskt. I Sigbo var det då. Det var så här trevåningshus va. Så att det var mycket trappor och trava in kring upp och ner med matpåsar och sånt. Och cykeln skulle upp och ner för trappor också. Så att jag undrar vad de asylsökande är. Om de är utvisade. Eller har försvunnit till andra kommuner. För man ser nästan i princip nästan inga barn eller så. Utan det är väldigt... Nu är det ju mycket buskar och sånt så man kan inte se lekplatsen, va? Men det är ju väldigt lite barn, alltså det brukar vara fullproppat med ungar. Har blivit utvisade eller placerade i en annan kommun, eller har Röda Korset någonting som hämtar upp de här människorna, och så får de bo i en liten by någonstans och bada i någon sjö så att de får komma bort från långsittan ibland. För jag vet att Röda Korset anordnar så här saker, aktiviteter för asylsökande. Jag har sett bilder också på att de får komma bort ifrån sina orter och bada i sjöar och bo i små stugor och såna här saker, va? Det får ju vi betala, va? Det är Röda Korset, tror jag, som gäller det. Och Röda Korset finns ju i Långsyttan. Det är väldigt, alltså. Jag hör absolut ingenting. I mitt hus så hörs det ingenting. Alltså jag hör inte tanten under mig. Jag hör inte tanten bredvid. Jag hör inte tanterna. De hörs inte. Det finns ingenting. Det är helt tyst. Det är helt tyst. Och de asylsökarna höll på att rev hela huset förut. Jag höll på att bli vansinnig. Det var ju ännu värre än Sleipnergatan, va. Sen lång tid tillbaka så hörs det absolut ingenting därifrån. Det var inte det minsta. Ingenting, alltså. Det är helt, det är lika tyst från de asylsökarna som är. Och jag är faktiskt lite osäker på om det finns några asylsökande kvar i huset bredvid. Så fick jag titta på några brevlådor också, så fanns det inga namn där. Och det har stått skåpbilar där, så att eventuellt så har de blivit hämtade och blivit utvisade eller får hamna i en annan kommun. Jag tror inte det finns några asylsökande i de här fyra lägenheterna i huset bredvid längre. För det hörs där med tusan ingenting. Det är lika tyst från de asylsökarna som det är från de här tanterna, va? Och då menar jag verkligen att det är ingen som sporar en toalett till exempel. Ingen tv, ingen radio, ingen musik. Inga dörrar som smäller. Och ingen skrammel, liksom ingenting. Sleipnergatan var liksom, ja, ganska mycket, så att säga. Man kunde höra hur de pissade och spolade, och det var alla möjliga. Oj, oj. Kommer bort från den biten, alltså. Vi får se min lägenhet, hur den såg ut med, vet du. Sovrummen var ju så slitna och smutsiga golv och allting. Och det var trasiga väggar, allt möjligt var slitet, va. Okej, det var inte underhållet ordentligt då. Men det är också, det var slitna hus, va. Och nu ska man hålla på med det här femte huset nu 2013 här. Nu är det Rikshem. Rikshem har gjort en stor affär också. Köpt lägenheter. Man har köpt över 800 lägenheter, tror jag var, i Helsingborg. För mer än 750 miljoner kronor. Man måste också följa de här planerna. Man har kommit överens med sikterna hem om att man ska fortsätta de här upprustningsarbetena. Och gör man inte det, då kommer man få det här helvetet med de här fuktskadade badrummen, alltså. Och den här firman hette Hubertus. De kommer med en stor jäkla fläkt som är tung, som de bär på med handtag. Och sen sån här slang, va. Och den ska stå där, alltså, kopplad till ventilen i badrummet i 14 dagar. Den lossnade en gång, den där. Jag till och med fick ett vaktbolag en gång som sa att det var anmälan om en massa oväsen här. Och så när jag öppnade badrumsdörren, och så sa han så här, vad fan är det som låter? Ja, sa jag, men jag får inte stänga av den här fläkten nu, så här. Den ska ju stå här och torka ur mitt badrum i 2 veckor. Jag får inte stänga av den, alltså. Så att det var inga problem med de stack ju därifrån, va? Men jag sa det är den här fläkten, alltså. Hubertus heter firman, och titt och tätt man tittar ut där på Sleipnergatan så skulle man se den här fläktfirman. Det var ju mycket i det här 40-huset, va? Men sen innan jag flyttade så blev man ju klara i 40-huset. Man blev precis klara där på hösten 2011. Jag tror man var väl i princip nästan helt klara. Man kanske hade en del material kvar. Nästan klara kanske med samtlägenheter, ungefär. Man hade något material på gården där, så att det kanske inte var 100% klart. Men i det närmaste, man avslutade sina arbeten hösten 2011, alltså. Det var väldigt mycket fuktskador i badrum. Jag kunde se att det fanns lägenheter på 40-huset som var så stora så att det var som femmer, alltså. Väldigt konstigt. Och det blev helt annorlunda också när det var ombyggt, alltså. Det var toppmodernt, vet du. Med nya golv och allting, alltså. Och köket ombyggt och badrummet var helt ombyggt och omgjort och allting, va. Men vilka hyror, alltså. Men jag vill inte bo på gården, alltså. Och så. Lasse Gustafsson från Vega där från 70-talet där. Han bor ju nu i... Han har bott på många ställen och nu bor han plötsligt i Halby. Och han skickar en bild också från en mobiltelefon på Facebook där då. På tredje våningen bor han. i höghus som är, det var väl Alby i alla fall tror jag, och det tredje våningen var det, och det var 6 trappor kunde man se att det var. Och det var en inglad balkong man kunde se, de andra var öppna va, och så parabolantänner. Men jag säger det att de här öppna balkongerna på Släktegatan var ju alltså lite blandat va. Många hade inglasade balkonger. För jag hade inglasad balkong. Och en del hade inte inglasade balkonger, men man beställde det, så kom en firma och glasade in dem helt enkelt. Det lades ju på hyran. Men framförallt på vintern så betyder det oerhört mycket. Och även på sommaren. Man kan säga att i Märsta kan det till exempel så, om det blåste mycket va, då regnade det in på balkongen alltså. Så att det hände ibland att man kom hem så var det alldeles blött där. Jag hade såna här gräsmattor nämligen, den här gröna. Konstgjorden vet. Jag hade tänkt att köpa sådana till min balkong också, för det var så smutsigt golv där. Men jag köpte några plastmattor på loppis. Och taket är alldeles smutssvart också. Men jag sitter aldrig på min balkong, aldrig någonsin. Jag kommer aldrig sitta på den balkongen heller. Jag upplever min trea som mycket liten och trång. Och de asylsökande får verkligen trängas ihop i små lägenheter ibland. Det är ruskigt alltså hur de bor. Men vi har ju alltså en extrem bostadsbrist i Sverige. Vi ser ett trollsländer också här. Ja, nu är det varmt och hett i alla fall. Och jag tror att det är toppen på ett vattentorn i Långsötan jag ser där borta. Jag vet att man kommer från Myckelby där vid sjön Ammungen kan man se stålverket långt där borta. För det är jättehögt alltså. Så att nu är det en hög temperatur här igen. Men igår var det inte bra väder och det var 10 grader på natten här. Så att det är kallt på natten helt enkelt. Och jag har lite ont i halsen också här. Lite tjock i halsen faktiskt känner jag nu. Så att jag får prata lite försiktigt här. Jag är lite slämmig och tjock i halsen. Så att ni kan höra den här intervjun med radiomannen i sin helhet där på gunnared.tk då. Jag körde ut den också igår kväll där. Och han är mycket pratglad och han har mycket att berätta, så att det kan bli mycket långa samtal. Det bästa är naturligtvis att vi hörs på en telefon, eller om det är möjligtvis att han använder Skype. Jag vet inte hur han medverkar på Radio Länsman faktiskt. Hur medverkar han på Radio Länsman? Jag tror jag ser ett hustak där borta någonstans faktiskt. Någonting vitt där. På andra sidan sjön. Så att jag vet inte hur han medverkar på Radio Länsman. Om han medverkar via Skype eller om han medverkar på telefon. Har han Skype så blir det mycket roligare faktiskt. För då är det helt gratis att ringa. Det bästa är att vi hörs och så spelar jag in samtalen. Och sen får jag redigera. Och sen får jag dela upp de här samtalen, för de kan bli långa här alltså, om de ska sändas ut på närradion. Så att det finns mycket programmaterial här att välja ut här. Och jag behöver alltså inte skicka material längre till studion där. Nu sa jag det, kör den här CD-skivan som ni fick av mig sist, sa jag. Jag har inte skickat någon CD-skiva på länge, men den här kören, Tibble-kören från Tebu, som sjunger sommarvisor. Ja, vad är det för CD-skiva nu då? Hur ska jag kunna hitta den då? Liksom, ja, det står ingenting på dem. Alltså han är helt hopplös va. Han är jättejobbig egentligen, Georg Lindberg. Och han är gammal och sjuk och han kommer knappt ut. Han tror han ska ramla omkull och sådana här saker. Grannarna, alltså ni förstår. De har ju ja, de har så mycket pengar. Och de har liksom parabolantenner och sådana här platt-tv. Och de har flera bilar och ja. Och de har ju fint i sina trädgårdar. Alltså jag kommer ihåg hur det var. De klippte gräsmattorna och de skötte sina blommor. Och de hade jättefina rabatter och häckar. Och det var välvårdat. Det var stora fina hus som kostade miljoner. Och så kommer man till Georg Lindberg liksom. Åh, vilket röckel. Vilket gammalt hus. Och vad slitet det är. Och allting är trasigt och smutsigt. Åh herregud, och han har inga tänder. Och han hade långt jäkla stripigt hår för som han har tappat nu. Och toaletten ska inte tala om alltså. Herregud, det är min skapare vet du. Jag har aldrig sett något liknande. Och neddragna persienner hade han också. Han har haft inneboende också i någon rum en gång. Men de tjafsade om hyran en gång så att de skulle spöa upp honom. Så att han har haft ett hårt liv, Georg Lindberg faktiskt. Och varit ständigt fattig och fick ta hand om sin sjuka mamma och såna här saker va. Så att hans liv har inte varit så bra faktiskt. Han har inte haft någon kvinna och inga barn och sådana saker. Ja, det kan vara vattentornet i Långsjötan jag ser där borta, jag ger mig inte. Och sen ser jag också kyrktornet också. Och sen har jag lite ont i halsen. Men givetvis så ska jag ju fråga den här radiomannen om han vill medverka när jag kör live också. Jag har frågat honom nu via e-post. Vill han medverka nu när jag kör live ibland? På den här timmen mellan 17 till 18. Då kan han ju medverka. Här har vi svalor här uppe faktiskt. Tonsvalor har vi här. Tonseglar heter det. Har vi ända här uppe? Ja. De är ända här uppe nu faktiskt. Men frågan är var de bor någonstans. De brukar ju bo under takpannorna. Ni kanske minns den där Oxunda gård så filmar jag. Där kunde man se att de bodde just under takpannorna. Även i Märsta så bodde de i radhus. Det var några radhus i Steninge där som man kunde se. De är snabba bättre, men man kan se att de utnyttjar ju alltså takpannorna. Under takpannorna så kommer de in emellan och lägger bon. Att, ofta är de någon gammal ladebyggnad eller någon byggnad med några tegelpannor va. För de kan inte bo i trän och sånt, utan det är just under tegelpannorna de bor. De här som flyger här, de måste ju bo någonstans va. De kan inte bara vara i luften hela tiden. Men även så ska jag, har jag frågat här om radiomannen vill medverka när jag kör live också va. Men då talar vi alltså om en begränsad sändningstid. Och likadant, ja, om han ska medverka när jag kör live så blir det alltså en begränsad sändningstid. Och han har ju väldigt mycket att berätta va. Så att vi kommer ju köra mer så här att jag ringer upp och så spelar man in samtalen då. Men jag vill ju gärna veta att jag får sända ut dem också. Nu får man spela in samtal utan att tala om det för den andra personen. Så att jag vill ju gärna att han ska medverka i mina program. Både på netradion.tk men även på Stockholms närradio. Men när det gäller 88 MHz så pratar vi om en begränsad sändningstid. Det finns möjlighet att utöka också mellan 18.30 till 19 och köra från 17 till 19. Men jag måste ju också dela den här tiden med Georg Lindberg också. Alltså han är ensam och gammal och sjuk och han kommer knappt ut. Och han är allting är negativt va. Liksom det finns inga pengar, han är gammal och sjuk, han törs inte gå ut för att ramla någon kull. Och han liksom, ja det är ingen som bryr sig om honom och ingen som hjälper honom med någonting. Det är ingen som hjälper honom med radiolänken där på taket och ingen som hjälper honom att reparera huset. Han har inga pengar att betala liksom. På vintern har han så här enorma elräkningar va, så att de är på 7000 per månad liksom där. Han lyckas få igång en elpanna i källaren, men den går bara med halv effekt va. Så han är väl uppe på kanske 12 grader varmt i huset där på vintern eller något liknande va. Det är väldigt kallt. När Ester kommer så drar han igång en liten fläkt som värmer upp rummet, förstår ni vad jag menar? Han drar igång en fläkt som så att det får upp en liten värme i rummet när Ester kommer. Då kör jag bara en halvtimme. Jag kan ju bara minnas att han hade en stor jäkla mixer som var fulltäckt med dammet. Fullt med damm var det på den. Det var så dammigt och allting var dammigt alltså. Han sparade på all reklam han fick, den sparade han i stora högar alltså. Gammal reklam. Han sparade på reklamen. I stora högar vet du. Och allting var dammigt. Och neddragna persienner. Gamla radioapparater alltså. Teknisk apparatur i hela huset vet du. Hur långt man kunde se. Gamla mobiltelefoner samlade han på också. Vad han ska ha dem till det vet jag inte. Sådana här som han bar med ett handtag som vägde flera kilo eller något liknande va. Gamla radioapparater från 20- och 30-talet till exempel. Han samlar på, ja. Kontrollrummet är det mycket trångt kan jag säga. Han har enormt med grejer där. Enormt med grejer. Så att utrymmet liksom bakom där. Mixen och sånt. Det är väldigt trångt att komma igenom så att säga emellan där va. Det är precis att man kan komma fram emellan bakom mixen. Så det är fullt med tekniska grejer. Enormt med grejer alltså det. Ja det är bara teknisk apparatur och alla möjliga slag. Apparater och mätutrustning och kablar och sladdar och gamla radioapparater och gamla mobiltelefoner och ja gud vet du. Finns ingen kvinna som skulle kunna stå ut med alla dessa apparater. Ingen kvinna skulle kunna bo i det här huset heller med massa barn och sånt där. Det skulle inte bara gå. Så att han är verkligen udda, va. Ja, men nu är det varmt och härt här, det är bara farna. Så att jag kommer definitivt ta kontakt med den här radiomannen flera gånger, men just nu så måste jag vila lite grann och min hals är inte bra. Jag har ont i halsen här, så att jag kanske måste begränsa det här lite grann när jag håller lådan idag. Faktiskt. Jag kanske måste begränsa det här inspelningen idag. Jag har lite ont i halsen. Jag spelar in. Skärmen slocknar. Så att det är kul att kontakt också med gamla arbetskamrater här. Helena Alsen till exempel. Hon hade aldrig jobbat på nätterna. Men när hon fick jobba med Arlandatågen, tror jag var. Ute på Arlanda, va. Då var hon tvungen att börja jobba nätter. Och första natten hon hade, va. Då var hon så trött så att hon var helt medvetslös. Alltså. Hon var helt... Ja, hon slocknade bara. Alltså det, hon sjönk ihop bara och somnade in direkt, va. Det var 3 stycken där på nätterna som jobbar med Arlanda Express-tågen. Jag tror att det är 2 stationer som finns på Arlanda, eller är det 3? Arlanda Central, Arlanda Övre. Kanske finns Arlanda Nedre också. Ja. Det kan eventuellt vara 3 olika stationer där ute. Men de står uppställda i alla fall på Arlanda Central med stoppbockarna där, några tåg. Och sen ska man städa tågen, plattformarna, papperskorgar, toaletter ska städas. På de stationer som finns där ute. Jag tror det är 2. Det kan eventuellt vara 3. Så det är 3 stycken som hjälps åt på nätterna. Och städar Arlanda Express-tågen och de här stationerna som finns där ute. Jag tror att det är 2 stationer som finns där. Arlanda Nedre och sen är det centralstationen, va. Men det kan också vara en övre station. Så att hon var helt slut nu sist. Hon fick komma hem och lägga sig och sova. Det kan inte vara så kul på sommaren att när solen skiner så ligger hon och sover helt enkelt. Men då har hon ju jobbat på natten, va. Ja, jag tror att det är vattentornet jag ser i långsättan. Vattentornet, toppen på vattentornet helt enkelt. Så att nu har vi en sommardag med relativt hög värme här. Och det är... Det är en kall natt här med 10 grader ungefär. Gårdagen var ännu värre. 15 grader, enormt blåsigt. Och väldigt mulet. Men det var absolut ingen sommarväder igår. Så nu kommer jag ut i alla fall en liten sväng här då. Och tyvärr så är jag förkyld och ganska ont i halsen också. Så att jag kanske måste begränsa tiden som vi spelar in på. Eftersom jag har så jäkla ont i halsen. Som tur är så kör jag nu på lördag endast mellan 18-18.30. Och det är lite oklart om man ska hålla på med telefoner. Men man hinner ju alltså med ett kortare samtal. Det går ju att klämma in ett kortare samtal på 10-15 minuter. Alltså ungefär så där. Lite kortare samtal, det går ju. Man hinner ju prata några minuter. Eller man ska ha det att man ska inte ha något telefonprogram när man kör bara en halvtimme. Jag kommer testa i alla fall telefonadaptern här. På line in och ringa upp fröken ur och höra hur det låter. Och ställa in om det blir mycket brummande eller inte. Jag har aldrig testat det på 88. Så att det här är Gunnar mikrofon. Och vi har väl den 11 juli 2013. Eller har vi den 12? Jo. När jag hade tvättat mig igår. Det tar sin tid. Då märkte jag att neddragen.tk låg nere. Alltså det var ingen anslutning där med servern i USA. Och jag testade också mot servern på Stockholms närradio. Det var ingen kontakt där. Och jag såg liksom att internetuppkopplingen var borta. Och det här modemet som sitter i hallen, så det ska blinka lampor där också. Det är en som lyser fast gul lampa. Och sen ska det komma en lampa som är för min port också. Och den löser aldrig. Så att det var alltså då trasigt. Och det är lite oklart vilken tid som felet inträffade. Och då försvann ju också netradion.tk där igår. Under ett antal timmar. Och sen har jag felanmält till Hedemora Energi. Hedemora Energi och sen även till Alltele då. Så fick man gå in och kolla på webbmailen. Jag gick igång... med hjälp av bredbandsbolagets då sån här litet telefon eller så här en USB-modem för mobilt bredband på 7 megabits per sekund som jag har från bredbandsbolaget. Det kostar 49 kronor per månad och de tar betalt för 2 månader i taget, så att det blir 98 kronor då per gång på fakturorna. Och bredbandsbolaget har alltså länge tillbaka legat på 1000 lapp, va? Så att där har det gått ner. Och via, som kund hos bredbandsbolaget, så kan man ju då till exempel hyra en sån här surfplatta för 200 spänn per månad. Man behöver inte köpa saker, man kan hyra alltså. Eller vad det kallas. Man betalar per månad. Och blir det något fel på den till exempel, då måste man ju få byta ut den mot en annan. Va? Så det är ganska smart. Men faktum är väl att i längden blir det dyrare än att köpa kontant. Va? Alltså det är en låg avgift per månad. Lise Nisi har det till exempel. Va? Man kan hyra tv-apparat, datorer, stereoanläggningar och allting. Och betala per månad. Men jag lever alltså på marginalerna helt enkelt. Och jag har sagt att jag kan ligga på minus, va? En mindre summa på minus kan jag ligga. Men när en stor del av min kredit på 5000 ligger på minus, va? Då har jag alltså ingenting kvar nästan. Och då blir alltså min pension blir ju ingenting till slut. Så att då hamnar man i en mycket ond cirkel. Så att för närvarande så fick jag ner min minussiffra här till några hundralappar. Så att det är lite sämre, men det går att överleva på det. Och så återställs krediten på 5000 och sen minskar min pension lite när den kommer in. Vad ska jag prata om egentligen här? Jag tycker ju synd om Georg Lindberg här som mest får sitta inne i sitt hus, va. Och han ser ju dåligt också. Han är rädd att ramla omkull och han är rädd nu. Ramlar han omkull till exempel, då säger de det att då tar de in honom på ett ålderdomshem. Men då har han sagt det att det tänker han inte acceptera. Utan han kommer att vägra detta och han kommer i värsta fall att begå självmord. Han har sagt det klart och tydligt att han vill inte leva då längre och vara på ett ålderdomshem med gamlingar och sånt. Med eget rum, utan då kommer han ta livet av sig, alltså begå självmord. Så länge han kan klara sig själv så här, så men ramlar han omkull och sånt, då får han inte komma hem mer alltså. Men det är synd att hålla på och prata om sina personliga problem och sjukdomar och sådana här saker. Det är svårt att höra vad han säger också. Och till och från ser programledningen trasig. Och det är ju knappt de människor som ringer till hans program heller. Men man håller på att prata om Radio Nord och gamla radioapparater. Ja, jag har apparaten fastklämd här nu på kepsskärmen. Och den fläktar upp lite grann. Jag har naken överkropp. Och jag tror vi struntar i att filma. Jag känner att jag tar väl mig ut då. Och tömmer en sopsäck och tar en liten cykeltur så här upp hit. Ja, jag berättade vilket väder det var igår. Tisdag istället när jag var ute och handlade där på ICA-butiken, så var det ju väldigt hett istället. Jag måste alltså överleva, jag måste ha mat i magen, va? Så jag måste alltså ut. Nu har jag fått ner den här minussiffran har gått ner nu till några hundralappar. Det var uppe på 1600, va? Så att nu är det några hundralappar istället. Jag måste alltså leva. Och jag kan ligga ett visst minus, men inte för mycket. Och det kan bli så att vi kanske tyvärr stänger ner den här närradion vi har. Ja, det finns ju också en tanke på att man minskar ner sändningstiden också. Men jag vet inte om det gör så mycket. Man tar bort den här halvtimmen. Man kör bara 17-18. Istället för 17-18:30. Men i alla fall, vi ska se om vi får kontakt med David Joke också och höra om han kan hjälpa till med lite ekonomiska saker. Jag vet inte om han kan tänka sig att göra det. Så tisdagen var väldigt hett. Onsdagen var inte sommarväder. Det var dåligt väder. Man ser nästan inga människor. Inga asylsökande. Ett fåtal. Några enstaka barn kan man se. Förut var ju hela gården var ju full med barn alltså. Ni vet. Men jag kan se i alla fall så är det ganska skräpigt på gården. I blomrabatter och sånt så ligger en hel del med skräp och papper. Och dels beror det på att de asylsökande skräpar ner. Men sen beror det också på att Hedemora bostäder inte plockar upp skräpet heller. Som bara ligger där. Jag kommer påtala det här nu till Hedemora Bostäder att det är ganska skräpigt på gården i Blomrabatten och sånt. Och att de asylsökande skräpar ner. Förra sommaren var det fullt med barn som lekte och det var enormt med små flickor. De lekte med dockor och grejer. De var precis utanför mitt köksfönster. Och de var väldigt söta faktiskt. En del hade snea ögon. Och det kan inte vara så kul att vara i ett främmande land där de inte vet om man får stanna eller inte. För att de här människorna är under utredning. Det man kan se i alla fall, de bor i ganska slitna lägenheter. Men alltså, man tittar till exempel de här grabbarna man ser. De har ju alltså sportskor med bra kvalitet. De har inte några slitna kläder till exempel. De har ju alltså... Och cyklarna till exempel är väldigt fina cyklar. Och kläderna är väldigt fina kläder. De ser inte fattiga ut, va? De får alltså bidrag och sånt att köpa kläder och såna saker. Så att det finns olika uppgifter på vad de får i ersättningar och bidrag och sånt. Men cyklarna är väldigt fina. Och kläderna de har på sig är också fina, va? För tag sedan så såg jag en liten flicka som fanns redan när jag kom hit från början hösten 2011. En liten sak med en liten rumpa och korta smala ben. Och sen hade hon ett litet krulligt lockigt hår. Och så hon ville sitta bak på en cykel då, som en tjej hade till exempel. Och henne kände jag igen. Annars så har det helt enkelt bytts ut människor här. Och just nu är det väldigt lite alltså. Gården är... det var fullt med barn förut alltså som lekte här. Ja, man ser någon enstaka asylsökande, kanske ett fåtal barn någon enstaka gång. Och ibland så kan man se någon sån här asylsökande tjejer som är ganska snygga till exempel. Och i mitt hus är det helt dött och tyst. Alltså hela tiden alltså, det är helt tyst. Alltså, det hörs ingenting från mina granntanter. Och sen mycket lång tid tillbaka så jag hör ingenting från de asylsökande. Och jag ställer mig frågan, finns det några asylsökande i porten bredvid? Det verkar som att huset är tömt. Det finns inga där alltså, man hör dem inte. Och inte på natten heller. Däremot är det ganska dålig luft i mitt sovrum. Det är ett hustak jag ser där borta sådär. Ja, det måste vara ett tak på något hus. Något vitt. Så det är väldigt tyst och lugnt både i mitt hus och de asylsökande bredvid fyra lägenheter. Det hör man inte alls, utan det är helt... Det är lika tyst där som det är i mitt hus. Nästan lite spökligt alltså är det. Att inte höra människor någonting, va? Ja, jag drog igång lite musik där på intervjun, men det är väldigt lite. Det hörs knappt någonting. Man kan höra att det är lite musik, men det är inte störande. Så att telefonintervjun rent tekniskt gick ju bra. Man hör alltså att telefonadaptern har lite brummande ljud. Och så var det tyvärr så att jag hade en jäkla hosta där. Så att tyvärr så hostar jag lite grann ibland. Så att det är lite sådär tråkigt, va. Och även den här radiomannen hostar till ibland. Men nu när jag äntligen fick kontakt med gubben så hade han ju mycket att säga. Verkligen. Han är verkligen intensiv när han pratar. Och ni känner ju igen rösten också från Radio Länsman. Faktiskt. Jag måste också fråga vad den här Greta och Freja tog vägen, om de nu heter så. Greta och Freja kanske heter någonting annat i verkligheten. Men de hade, skulle alltså släppa en blogg. Som inte jag kan se någon länk till. Och även göra lite radioprogram där också. Men jag måste få veta om de verkligen har dragit igång den här bloggen och har egna program, så vill jag verkligen lyssna på det också. Och den här radiomannen då vill jag inte avslöja namnet på. Men jag har gjort i ordning alltså, första delen utav en lång intervju med honom. Som är redigerad för att sändas ut på Stockholms närradio så småningom. Men det blir alltså inte nu på lördag. Det blir nästa lördag. Från 17.15 till 17.55. Då kommer den första delen. Så har jag gjort en anteckning också. Var någonstans jag avbröt själva originalinspelningen. Han sa inspelningsstudion. Och då var det 40 minuter kvar. Och så totalt är det 119 minuter som vi pratade. Och sen hände samma sak som händer när jag pratade med Jörg Lindberg. Att efter ett tag så bryts det. Alltså det kopplas bort bara. Det blir bortkopplat, va. Och liksom varför? Varför blir det bortkopplat när man pratar på IP-telefonen? Inte exakt varje gång. Men det har skett många gånger i alla fall genom åren här nu. Ja. Det kopplas bort helt enkelt. Och varför gör det? Ja, någonting var fel på stadsnät i Hedemora igår. Det fanns inga kända driftstörningar på Hedemora Energi. Jag fick kontakt med Marina Svensson där, tror jag. Jag vet var hon sitter någonstans. Och de hade inga fel där. Och Altele hade inga driftstörning. Men jag felanmälde detta i alla fall till Altele. Så att det är svårt att säga var felet fanns någonstans och så vidare. Och exakt vilken tid det började. Men det var ett antal timmar måste det ha varit i alla fall. Så att jag var i alla fall ansluten då med mobilt bredband. Och jag blev bortkopplad en gång. Och fick återansluta. Så att det funkar ju. Man kan ju hjälpligt i alla fall surfa. Det är lite jobbigt där att ladda upp massa bilder och såna här saker när man bara kör med sån låg hastighet. Och sen tror jag att jag försökte i alla fall streama lite grann på nätradion där. Men jag tyckte nog att det var lite, att det inte flöt på som det skulle med den farten. Så att jag avbröt detta. Så att då vet ni varför det var ett uppehåll på några timmar igår på nätradion.tk. Och det kan alltid ske kortare och längre avbrott. Men i princip så kör vi alltså nätradion.tk. Nu glömde jag ju klockan också. Så att jag vet inte farsen vad klockfan är. Man ska inte svära så mycket. Ja. Om man jämför med tisdagen så var det väldigt hett i alla fall. Och onsdag var jag hemma och vila och tvätta mig. Och då var det, ja, eftersom det var så dåligt väder igår så, och jag behövde vila och tvätta mig, va, så att var det ingen snack om sakerna. Så jag måste vila mig och göra mig ren och tvätta mig, va. Det var jag inne igår. Det var mycket blåsigt och det var 15 grader och det var väldigt grått. Och sen säger hon på Dalarnytt då att eftermiddagen i länet här blir soligt då. Tittar man på Dalatidningen till exempel, då var det mulet i Falun. Och det var mulet. Det var inte sol helt enkelt. Så var det kul också att veta vad ni tycker om de här gamla inspelningarna som jag har. Och jag har gjort i ordning här så att jag kan köra direkt från två stycken kassettdäck som är kopplade här. Jag kan välja. Jag har ett dubbelkassettdäck men det funkar bara den höga luckan. Och skulle kassetten krångla där inne så kan jag byta till ett annat kassettdäck då. Och köra ut direkt från kassettdäcken, två stycken som är kopplade. Live från datorn. Och samtidigt då så spelar jag in det hela. Så att vi har kommit igång lite smått igen efter ett uppehåll här på ett antal månader. Med någonting som heter Mix 88 MHz. Och det kan vara från Sverigepartiet, det kan vara från Radio PKMF. Och det kan vara från Nattarbetarnas kamratförening. Det kan vara Radio SD, gamla program. Percy Brunström kan man ju höra, Öppet Forum, Stockholmskanalen, Bosse Nilsson, Roffe Pettersson. Roffe närmar sig 80 år om han nu lever. Och jag kom på en sak, varför Roffe Pettersson inte finns med i telefonkatalogen. Jag tror att Roffe Pettersson är intagen på ett ålderdomshem nere på Öland. Det är vad jag tror. Han är äldre och kanske lite sjuklig också, jag vet inte. Men det kan vara det att han är intagen på ett ålderdomshem nu på Öland. För han är på Öland sedan 80-talet. Han blev ju fårfarmare där. Faktiskt. Rolf Pettersson flyttade ju ner till Öland där. Och han gjorde ju program där nere på Öland. Det var ju bara halvtimmes program på dagtid då. Som gick i repris också. Så han spelade in kassetterna hemma på Öland. Och skickade kassetterna upp till Putte. Han hade en sån här kassettspelare med en mikrofon som han pratade i då. Och så skickade han upp kassetterna till Putte. Och sen ibland så var det nattsändningar. Och då kom oftast i alla fall Roffe upp till Stockholm och Bosse Nilsson och andra också. Och då, när Roffe var uppe i Stockholm så tog han tillbaka sina referensband från Putte. Så den här radiomannen har mycket att berätta och vi kommer ha mer kontakt med varandra och... Jag hoppas också att han vill medverka när vi kör live också. Även om det är en begränsad tid då. De här inspelade samtalen kan ju bli väldigt långa helt enkelt. Alltså flera timmar, alltså ni förstår. Och jag som blir så kissnödig också. Men det är kul i alla fall att ha en man som verkligen har kört mycket radio och har mycket att berätta. Han har träffat mycket människor också och varit med om en hel del. Tyvärr så är det så att den här radiomannen har lite svordomar ibland. Och ni kan ju höra honom också på Radio Länsman, så att det är lite svordomar ibland. Men han har mycket att berätta i alla fall, faktiskt. Så att... jag vill inte avslöja radiomannens namn heller, utan han kallar sig för Jakob på Radio Länsmans program. Och Konrad har ju själv sagt att han inte heter Konrad. Och sen har jag ska jag fråga också vart tog Greta och Freja vägen någonstans på någon blogg där, om de hade några egna program. Om ni känner till att det finns fler människor än jag i Sverige som använder såna här MP3-spelare att prata in med mikrofoner och lägga upp på någon blogg, så kan ni kontakta mig. Och sen går det till exempel att använda sån här MP3-spelare med mikrofon för att intervjua människor, alltså ute. Ja, här är i alla fall fint och varmt och skönt och sommar är det. Men jag har ju ganska ont i halsen här. Dels beroende på att jag har ont i halsen och sånt, och dels beroende på att det är mycket att tänka på med det tekniska. Så det är ganska skönt ibland att bara ha den här halvtimmen att tänka på. Det är värre att man ska hålla på en hel timme och sända. Då måste man verkligen tänka på det tekniska och kolla och ställa in och komma ihåg hur det ska stå. Så att det inte blir tokigt och fel och låter helt uppåt väggarna. Och sen har jag möjlighet också att begära extra sändningstid mellan 18:30 till 19:00. Men nu på lördag så blir det bara en halvtimme i alla fall. Det finns trollsländer här. Faktiskt. Jag var ute då i tisdags där i hettan och jag hade väl naken överkropp. Det var åtminstone en liten gumma som tittade lite grann på mig där på ICA-butiken. Och man kan faktiskt se en del fruntimmer ibland på ICA som har snygga ben och såna här saker. Och, ja, det finns alltså snygga tjejer i långsättan och så finns det gamla tanter som är fula och tanter med stora pattar och ja. Nu har jag lite fågelkvitter också. Jag ser en tall som verkar ha mossat ihop faktiskt. Den är inte grön längre, den har andra färger. Delvis faktiskt. Den verkar lite skadad. Den har bara torkat ur helt enkelt. För det är väldigt torrt i markerna. Så att vissa dagar är det sommar och varmt och skönt. Och vissa dagar är det inte sommar. Och jag vill också säga att nätterna är inte varma och sköna, utan de är kalla. Så, som Georg sa, att det blev 10 grader och det är inte något varmt ute. Det är ju alltså kallt, va? Nätterna är ju kalla. Och det händer väldigt mycket också. Jag kan inte hålla på att rapportera om allt. Men jag har alltså ett reservsystem. Och det är alltså bredbandsbolaget då. Så här modem. Som först har en röd lampa. Och sen när jag får kontakt då med en mobilmast, och då blir det en grön lampa. Eller rättare sagt, först så ska man ju då köra det här Stay Connected. Och sen är modemet anslutet och sen ska man då logga in. Som jag inte vill avslöja. Och sen ska det då bli en röd lampa, blir en grön lampa. Och sen, om allt är okej. När man är ansluten med mobilt bredband då på 7 megabits per sekund, så blinkar en grön lampa på den modem. Ja, jag blev bortkopplad en gång, det blev jag. Men jag fick återansluta igen. Den är väl inställd så att den ska automatiskt ansluta igen om man blir bortkopplad. Men jag skulle vilja säga det, att det här med internet och datorer och sånt, det är betyder oerhört mycket för mig. Man får kontakt med människor och över hela världen kan man liksom hamna och se vad som händer i andra länder. Och det finns olika program man kan ladda ner och sen måste man vara försiktig också. Jag körde hem en brandvägg en dag här, men det var absolut inte lyckat, utan den var jag tvungen att ta bort till slut. För att Winampen ville inte starta heller, va? Fast jag hade godkänt att den skulle släppas igenom brandväggen. Så att man får väl vara lite försiktig varje dag och hoppas att man inte blir drabbad utan några hemskheter. Just nu får jag en massa konstig e-post också, som är att det är en massa e-post som inte blivit levererad. Tror jag från Telenor. Men de e-posterna känner jag absolut inte igen. Och det är, jag har absolut inte skickat en e-post till dessa konstiga adresser. Så att släng skiten och öppna aldrig några bifogade filer som vi inte är helt säkra på heller. Där finns en farlig sak, att det kan vara någon som luras och säger att öppna den här bifogade filen till exempel. Men gör inte det. Oftast faktiskt så brukar det komma en varning också på datorn att man ska inte öppna den här typen av filer. Det finns ett säkerhetsskydd inbyggt i datorn. Och ja, det var en rysk kvinna här som hörde av sig för länge sedan. Victoria och liknande namn från den, tror jag. Verkligen snygga ben och sånt, va. Och nu efter lång tid så hörde hon av sig. Hon hade haft problem med sin e-post. Men nu valde jag i alla fall att absolut inte svara henne alls. Utan jag slängde bara det där. Och om hon skriver till mig igen så gör jag samma sak igen. Jag svarar inte på hennes e-post. Jag tror jag gjorde det en gång. Lite kortfattat. Men jag slänger bara det. Jag kanske sparar bilderna också. Men det kan också vara farligt. Det kan också vara virus. Så att ska man misstänksam så ska man inte spara på några bilder eller någonting. Man ska bara slänga skiten och tömma papperskorgen. Alltså. Och tro att liksom allting är virus och det är farliga grejer. Alltså. Datorn blir... Men så kan man inte sitta hela dagen och vara rädd för allting. Att man ska inte våga spara bilder och sådana saker. Så det finns kvinnor faktiskt som tycker jag är snygg och har ett fint leende och fina ögon och sådana här saker. Men jag menar, de bor ju långt bort i en annan stad. De har ju flera barn och de kanske röker och sånt. Och de ringer ju inte upp mig heller. Jag fläktade på lite skönt här nu då. Vi står på en skogsväg. Kanske 7 km norr om eller utanför Långsuttan. Och jag tror jag kan se vattentornet i Långsuttan vart. Ja. Jag tror att det stämmer med den riktningen. Så att jag utgår ifrån att det är vattentornet vi ser i Långsuttan helt enkelt. Och någon som klagade på en film jag hade gjort en gång. Det var urusel. Alltså det var hoppigt och skakigt. Men när man snubblar omkring i en skog och ska filma, då blir det väldigt konstigt alltså. Jag har till och med ramlat omkull ibland i skogen, så utmattad har jag varit. Nej, nu har jag fått en förkylning här och det var å ena sidan lite jobbigt att prata med honom och sånt. Jag hade den här hostan som förstörde samtalet lite grann faktiskt. Han hostade till ibland och sen var det en del svordomar också, va? Och sen hostade jag. Sen drog jag igång musik också lite grann, men det var ju svagt, va? Så att det störde liksom inte så mycket. Man kunde höra att det var lite musik, men det var inte högt, va? Utan jag hörde sig starkt och han hörde starkt. Och sen telefonadapter också tyvärr har ett lite brummande ljud som man kan höra, men ändå är det klart godkänt, va. Och nu kan vi ju köra ut det här på nätradion också, men inte på några fasta tider. Men meningen är i alla fall att det här första samtalet med honom ska komma så småningom på Stockholms närradio. Men inte nu på lördag, för då har jag bara en halvtimme. Och nu på lördag kommer jag antingen köra med högtalartelefonen. Jag skulle vilja testa också den här telefonadaptern och köra in den på line in utan förförstärkning och se hur det låter när man ringer upp fröken ur. Sen kommer vi också ibland ha telefoner med en annan inkoppling. Alltså det är högtalartelefonen som kommer höras då. Den går in på mikrofoningången. Och då kan jag bara höra den på en kanal. Men det spelar ingen roll, för det här är ändå inställt då på det är inställt alltså på monoläget. Ja, det är en recording. Så även om det bara hörs på en kanal spelar det ingen roll. Det finns två ingångar på mikrofonen och det här är bara en kabel för ena kanalen. Så man kan inte få den. Jag köpte en splitter som ska dela upp signalen, men det blir ändå bara på en kanal. Faktiskt. Men det spelar ingen roll. Det är lagt i monoläge. 88 är bara på monoläget då, så att det hörs ändå. Sen är det så att ljudkvaliteten på Stockholms närradio när det gäller internet, den är, om jag har förstått, 32,64 megabits per sekund. 32 kilobits per sekund är för de som har telefonmodem och 64 kilobits per sekund är för de som har bredband, så att säga, med högre hastigheter. Och det är kanske för att det kostar mer att ha högre kvalitet. Och Stockholms närradio har ju tre sändare som går ut på internet dygnet runt, va. Så att det kostar i alla fall en del för dem. Därför har de valt att ha en ganska låg ljudkvalitet på 64 kilobits per sekund. Faktiskt. Så Georg Lindberg när han kör sin musik till exempel på internet där, det låter ju inte bra. Jag kan inte tänka mig att det låter mycket bättre på sändan heller, va. Men okej då, den här radiomannen ska vi verkligen ha fler samtal med. Men nu har jag ju ont i halsen här och så att nu kommer det dröja ett tag innan jag kontaktar honom igen här. Och jag har ställt lite frågor här om han pratar med länsman på en vanlig telefon eller om det är på Skype. Och har han Skype till exempel, så vill jag gärna att vi hörs på Skype. Och man får ju lägga till som kontakter. Faktiskt. Och Kökberg ser jag också där och lite grann av Dammsjön. Och det är en, det blev en varm, het sommardag i Dalarna och Långsötan idag. Efter en kylig natt. Och lite grann svalt i luften var det från början där. Jag tyckte jag kände genom köksfönstret där och tänkte liksom att nah, jag får nog ta lite kläder på mig idag. Så att det är bra värme här faktiskt. Är det. Ja. Det var ett antal timmar då, ja. För att jag var inne och duschade där och så. Och sen när jag kom ut så, ja, då var det trasigt det här stadsnätet. Och Hedemora Energi hade inget fel att säga i alla fall. Så att någonstans var det väl Altele då, eller Sitius är det väl. Så att de såg väl då att jag felanmälde det här. Jag fick aldrig något svar från dem, men jag stängde av modemet där. Det finns ett modem i hallen. Som jag täckte över med en handduk där för att slippa se alla blinkande lampor. Och sen så småningom i alla fall så tänkte jag att jag drar igång det här modemet. Och sen när jag tittade från kontrollrummet så kunde jag se att lampan för min port blinkade också. Vilket inte gjorde när det var trasigt. Och när jag kom till Långsötan, så mycket elände och tråkigheter och besvärligt och sådana saker i början där. Och det har varit en del tråkiga saker här i Långsötan. Som jag har tagit upp tidigare. Verkligen. Och så negativa saker. Som har gjort att min hudsjukdom blev förvärrad också här. Med sår och sånt. Men faktum är då att när jag kom till Långsötan i början där, det var ju enormt mycket att koppla in alltså. Det var jättejobbigt, va. Det var ju 50 kartonger som skulle ner i källaren och det skulle kopplas in apparater. Åh, herregud, vad. Jag tog lite taget, det var en kabel här, va, så jag har tagit bilder på det där. Åh gud alltså, med kablar och sladdar och apparater. Och koppla in alla apparater och ansluta. Men det gick inte att få kontakt med internet då, med modemet i hallen. För det var en lampa som inte lös för porten. Det tog tid alltså att få dit en gubbe. Jag vet inte om han kom ifrån exakt nu, men i alla fall kom en gubbe. Och han gick ner i källaren. Och han bytte port, sa han. När han kom upp igen så sa att han bytte port. För då såg jag att det tändes en lampa som inte lös förut. Så att det här var uppkopplat. Han hade med sig en bärbar apparat. En laptop. Så han hade ett program där. Han gjorde någon mätning av en slag. Han kopplade upp sig på, ja. Han såg på något vis att det var okej. Okay. Eller från början såg han att det var inte okej. Okay. Men han gick ner i källaren i alla fall och bytte en port. Gjorde han. Och sen när han kom upp sen så, ja. Då lyser den lampan också. Så han bytte porten, gjorde han. Faktiskt. Den 23 april till exempel, då var det tjafs i två dagar. Till och från alltså, 23 april och 24 april så här. Och igår så var det alltså några timmar. Det är lite oklart för att jag höll på att duscha då, någonstans där gick det sönder. Så att om ni undrar liksom varför nedtradion.tk var tyst. För det är ju så att när det inte är anslutet så blir det bara tyst när man trycker på play-knappen och det här. Det hörs ingenting. Så att det var därför då. Och jag vet inte vad det var som var fel. Jag har inte. Men Alltele såg väl i alla fall min felanmälan i alla fall då. Så att ja. Och jag kan inte säga vilken tid som det började fungera igen. För jag hade stängt av modemet ett tag. Och körde mobilt då. Men sen började jag titta så såg jag att lampan för min port blinkade också. När det är trasigt så är den, då är den släckt. Då är den porten är, det är min förbindelse med IP-adressen och det här. Så då var porten och blinkade. Då var jag ansluten. Så att, nu har jag ingen klocka med mig heller här så att jag kan inte säga. Så att, och lite ont i halsen har jag. Men det kommer i alla fall så småningom att komma uppdelat i flera delar och med den här intervjun med radiomannen och det kommer nog mer. Jag ska ha även frågat honom om han vill medverka när jag kör live direkt på 88. Och då har vi en begränsad sändningstid på mellan 17 till 18. Då har vi alltså en timme på oss och mindre än det. Så att, men då kan han medverka om det är på telefon Skype. Så jag är välkommen att medverka faktiskt. Det vore kul. För att till skillnad från internet så får vi inte köra live på internet. Det ska betalas en avgift och det ska registreras. Man ska ha en ansvarig utgivare. Så att det är lite tråkigt faktiskt. Då skulle man lägga ner närradion va. Då kommer det inte bli en sån här liveprogram mer. Däremot så kan man ha telefontider då man tar emot samtal och spelar in dem och sen sänder ut eller kör ut på internet senare. Så att det är en speciell grej faktiskt att köra live. Att verkligen veta, även om det är fördröjning alltså. Som är varierande va. Så vet man liksom att det här går ut. Jag sitter alltså i Långshyttan och har kontakt med rx.narradio.se. Förut var det tx.narradio men den är trasig tror jag fortfarande. Så det är en annan server nu som heter rx.narradio.se. Och när Jörn Lindberg åkte in på sjukhus då fick jag köra FTP. Och det höll man ju på med på internet eller med längre tillbaks när man hade datorerna i början där så var det mycket FTP man höll på med. Man gjorde hemsidor och sådana här saker som var ganska enkla och skickade upp med FTP. Så att jag kan alltså göra färdiga program och skicka upp med FTP. Och det var jag tvungen att göra när Jörn Lindberg var sjuk. Jag kunde även ha kört live-program då, men det har kommit senare. Och där var det en del tekniska missöden. Det har låtit alltså dåligt och illa och hemskt. Och, ja, tyvärr. Men sist så var det i alla fall bara en grej jag gjorde där. Jag överstyrde en mikrofon. Och strax var jag tillbaka med mikrofonen i rätt läge. Och jag har i alla fall gjort i ordning här en första del utan den här intervjun. Och sen får jag senare se var någonstans det slutade när han säger inspelningsstudion och jag tror det var 40 minuter kvar då kan det stämma det, det var 119 minuter totalt var det 119 minuter men vi pratade ännu längre så vi kommer alltså komma uppdelat i flera delar den här intervjun och den första del ligger redigerad och klar att sändas på Stockholms närradio så det är på cirka 40 minuter och kommer att komma ut mellan 17.15 till 17.55. Men inte nu på lördag. Då kör jag bara mellan 18 till 18.30. Men däremot en lördag när jag kör mellan 17 till 18. Preliminärt då från 17.15. För då hinner man precis bli klar ungefär vid 17.55. Och klockan 18 då så lämnar man över till Georg Lindberg. Det är så att man måste börja lite före. Och så måste man sluta lite före. Innan slutet. Är det inte så? Om jag kör från klockan 17 så måste jag ju börja någonstans när hon är 17.59.30. Alltså lite före 18. Det släpar ju efter va. Och så måste jag också sluta lite före klockan 18. Och sen vet jag inte vad som händer med Jörn Lindberg och sånt. Och om han kommer drabbas av några sjukdomar och så. Han har i alla fall inget fel på hjärtat och så. Men han har lågt blodtryck. Men i alla fall. Nu bättrar jag på min solbränna också här. Och den är fastklämd här som sagt. Var. Och Och idag har jag kamouflagebyxorna på mig, kängor och naken överkropp. Men från början hade jag också, nämligen skjortan och en träningsjacka på mig. Så att här är det faktiskt lite skugga här. Jag flyttar cykeln. Och jag såg några sådana här tornseglare faktiskt. Så att jag behöver inte tänka på apparaten här, utan den är fastklämd på kapsskärmen. Och sen ska vi se här. Kameran har jag där, men den kommer inte filma något. Jag har lite kex här nämligen. Nu drar jag ner jackan här och skjortan i ryggsäcken. Det är en Samsung-ryggsäck. Så nu kommer jag nog köra med naken överkropp alltså hela vägen hem. Så att ska se här. Apparaten är ju då på kepsskärmen helt enkelt. Så jag vill inte tänka på den. Den hänger med så att säga. Och jag tror att jag sätter mig här i gräset här och tar några kex här och fläktar det på lite grann. Jag tror att det är ett hustak man ser där, och eventuellt så är det nog vattentornet man ser i Långsuttan. Och ingen klocka tog jag med mig heller faktiskt. Och lite ont i halsen har jag. Så att det är skönt nu att jag har bara en halvtimme på lördag. Mellan 18 till 18.30. Det var den halvtimme jag behöver tänka på. Det var en hel timme vet du, för då har man mycket att tänka på. Rent tekniskt och sånt. Nu har jag vattenflaska här då. Ganska ont i halsen. Så att jag hostar lite grann där. På inspelningen som sagt, som ni hör. Ni kan gå in på gunnarett.tk så ligger intervjun där då. Vi pratar kanske i 2 timmar och 15 minuter, och det här blev väl cirka 1 timme och 59 minuter tror jag. Samtalet var längre. Men man får alltså enligt lagen spela in telefonsamtal. Man behöver inte tala om det för den andra personen. Det räcker med att jag känner till att jag spelar in samtalet. Jag vill inte tala om för honom att jag spelar in det här samtalet. Men jag hoppas inte att han blir arg. För jag kommer inte säga vad hans riktiga namn. Nu börjar vi i alla fall att köra några kex här och lite vatten här. Ja, nu spelar vi in igen här. Små pausläget då, så blinkar det här. Telefonadaptern har lite brummande ljud och jag hostar en del. Jag drog på lite musik också där, men det var inte så farligt, det var ju lågt va. Man hör att det är lite musik i bakgrunden, lite svagt är det. Det var den musiken, jag ville kolla att netradion.tk funkade. Åh, vad har. Fast musiken var inte störande va, det var ju lågt. Man hörde att det var lite musik i bakgrunden där, kunde man uppfatta bara va. Men vi var ju starka. Han svär också en del. Kan ju höra honom på Radio Länsman där. Det var någon gång han inte var med där. Men annars brukar han ju normalt sett vara med. Det ligger på exponerat.info. Jag vill även veta här var någonstans Freja och Greta tog vägen någonstans. Så skulle jag ha en blogg med lite radioprogram ibland. Jag har inte sett någon länk dit ämnen. Så att samtalet bröt då. Faktiskt gjorde det. Och det är flera gånger också som Georg Lindberg har sagt att det bara bryts av. Och det kan inte jag hjälpa då. Nu ska jag inte prata med radiomannen på ett tag här, för jag har ont i halsen och sånt va. Men jag har gjort i ordning en första del av intervjun, och sen får vi gå vidare sen och se hur många delar det blir då. Jag får åka och åka. gjort i ordning alltså första del på 40 minuter tror jag. Och så var 119 minuter totalt. Det är tjock i halsen här. Ja, det är synd att jag satt och hostade där. Det brukar jag inte göra så ofta, någon enstaka gång va. Kanske någon gång så här, men det är väldigt hostigt där. Och det är kul att ha med honom också ibland. Någon gång ibland när jag kör live. Att han ringer in. Och kör live på 88 MHz. Men då har vi alltså en begränsning på tiden. Ja. Vad är mina peppar? Det är knappen. Jag får nu vänta lite. Nu får ni vänta lite. Men det är en gubbe där jag började på järnvägen som var på 80. Det är Tallberg. Han var från Dalarna han. Men jag tror det var 91 någonting. Då dog han. Fick han järnblödning vet du. Låg i koma. Han supet ihjäl sig helt enkelt. Vakta är så sjuk. Jag har varit några gånger här uppe. Det blir en liten tradition att åka upp hit. Jag tar ju bara slut de här skogsvägarna i alla fall här en bit upp. Cykeln är lite smutsig säger jag, så att jag får ta med en liten blöt trasa någon gång. Och torka av lite grann på ramen så är det här lite smutsigt. Kan man med sig en liten blöt trasa i en plastpåse och torkar av där. Jag har kört i sån här vattenpödar. Så det är en gubbe som var så förbannad på vägen dammade vet du. Det var ju läskigt var det damma, så det är farligt det där. Ja, vi får se om man får tag på någon som har gjort någonting dumt med den här flickan då. Ja, hon har ju blivit utsatt för någonting hemskt. Mår det flicka. Och det är de här äckliga typerna du vet, som Eklund där. Ja, man får skarsåka. Jag har hört den här dokumentären nu några gånger. Ja, det är fruktansvärt. Det var en otäck fan. Han mördade i alla fall en tjej i Falun. Jag tror han var dömd för våldtäkt också. Han hade barnporr hemma och gillade småflickor och ja. Ja, det var hemska med Ängla. Hon hade starka glasögon, kommer jag ihåg. Jag tittade förbi där, Fridhelm. Mamma har ju köpt också nu herrgården också i Skärsund. Jag är ganska högt upp här så det är lite blåsigt här. Ja, kanske med en blöt trasa någon gång och ta av cykeln här. Jag ser det. Ramen där är lite smutsig. Det kan jag tänka på. Nu måste lägga den i en liten påse. Stänkskydden är lite dammig också. nu är det smutsigt där, ja. En liten blöt trasa i en påse, plastpåse. Det är snabbt avklarat. Lite damm på ramarna där och sånt under. Här under där är det smutsigt. Mm. Vi sitter kex här. Lite vatten. Jag kommer ut idag också då. Lite kex här. Jag bröter upp med lite vatten i en flaska. Lite tjock i halsen här. Nej, det kommer dröja ett tag nu, men jag kommer så småningom att ha fler samtal med radiomannen och ifall han vill medverka på live också. Mm. Och det är väldigt kul. Se att det funkar tekniskt. Nå. Jag kommer ha telefonlappen på där in. Rakt in utanför förstärkningen. Vi går upp nu och ser hur man ställer in olika reglar och hur det låter. Jag tror inte att jag tar emot något samtal också. Man får i alla fall plats med några kortare samtal på en sändning mellan 18 till 18.30. Man kan höra också att radiomannen säger så här att närradion, alltså den är död. Alltså, men det stämmer ju inte, så det är många föreningar som sänder på närradion i Sverige totalt. Va? Och det är klart att det är mycket, mycket religiösa grejer och mycket sådana här kyrkor och svammel med religiöst. Och sen är det mycket invandrarföreningar då. Och faktum är att det finns flera sändare som jag tror helt och hållet har tagits över utav invandrare, alltså, på främmande språk. Alltså det finns inga svenska program kvar. Och då menar jag 100%. Radio Sydväst har vi till exempel, va? Där är mycket främmande språk och så. Men det finns även program på svenska. Jag har med Brännkyrka gymnasium sände. Men det är mycket, vet du, så här främmande språk och invandrarföreningar och religiöst. Och det finns alltså sändare, närradiostationer som har tagits över av invandrare på främmande språk helt och hållet. Jag vet inte om Sollentuna är helt övertaget, va? Sollentuna närradio. Jag får mig kunna höra den uppe i Märsta. Rudbeck gymnasiet hade några sändningar, men det var mycket invandrarföreningar, alltså. Mycket. Och det finns alltså exempel på sändare i Sverige som har tagits över ut på, med främmande språk, alltså. Alltså helt och hållet, va? Till 100%. Det finns inga svenska program kvar. Det finns inga svenska program kvar på frekvensen, på sändaren. Utan det är olika invandrarföreningar som sänder på främmande språk som ingen begriper. Till 100%. Och så säger man så här att invandrarna tar inte över Sverige. Men till stor del har man tagit över närradion i Sverige, den saken är klar. Ja, och varför skulle man lyssna? Men liksom det är främmande språk. Man förstår inte vad de säger. Det är främmande språk. Man förstår inte vad de säger. Och jag kan inte heller säga exakt hur Ahmed Rami står politiskt. Vad han stödjer, alltså. Man skulle nu också publicera Bin Ladens dagbok här. Det är inte klart ännu, men det kommer att komma. Och jag hittade också en sida på internet där man skulle ansluta sig och registrera sig med en e-postadress och konfirmera den. Verifiera den. Där man så småningom kommer att lägga ut dagboken som Bin Laden skrev. Han åkte ju fast för fortkörning till exempel en gång. Men lyckades prata sig ur den situationen. Han inte blev gripen då, då måste jag ha känt igen honom, va? Hur många år höll han sig gömd? Och det var ju det här att han var någonstans uppe i bergen alltså. Men det stämde ju inte, va? Han har ju säkert flyttat på sig många gånger. Men de sista 10 åren tror jag visst det var. Så bodde han visst i den där staden. Abadjan eller vad det hette, den där staden där. På en gård med högt stängsel och sånt, va. Så att han har väl kanske varit uppe i bergen och bott på olika platser och flyttat på sig och så, va. Men det var säkert 10 år i alla fall som han bodde i den där staden. Och där skulle han inte kunna bo alltså. Och det var inte så långt ifrån till polisstationen heller när han bodde. Så att... Han borde verkligen ha gömt sig upp i den här ogästvänliga trakter, uppe i bergstrakterna, vad du förstår. Det är svårt att hitta, det kommer inte fram dåliga vägar och sånt. Men det gjorde han inte. Då kanske han kunde ha levt idag, men... Men till slut så fick de honom i alla fall. Och ja, det var väl ingen diskussion egentligen. Det var väl, deras ord var ju att döda honom så fort som möjligt. Så fort de fick ett tillfälle bara döda. Alltså. Men egentligen så är det fel, va. De skulle egentligen ta honom till fånga och göra rättegång och alltihopa. Men det hade ju kostat enormt mycket. Tagit honom levande så att säga, men... Men han hade ingen chans alltså. Och hur många av de här extremistledarna har de inte dödat nu? Men vi nämner i alla fall, det finns annat trevligare att prata om. Vi lever ju uppe i Sverige i alla fall. Det här är ju saker som pågår i andra länder och sånt. Och det är klart att man kan bry sig mycket om det. Och man har ju tillgång till så enormt mycket media nu. Inga problem att se vad som händer i olika länder och gå in på olika sidor. Och man får all information. Och man kan ju mycket på engelska språket. Joel Lindberg är faktiskt radioamatör då, men han kan ju knappt prata engelska, va? Så att det är väldigt konstigt. Ska man köra amatörradio liksom på kortvåg och sånt, då måste man ju prata språket, va? Engelska. Det kan han ju knappt. Nu har han ju så tur att han kan prata med gubbar från USA som är svenskättlingar. Som tydligen kunde svenska språket fortfarande, om jag minns rätt. Ja. Efter ett dåligt väder igår och trasigt internet och det här och den historien. Extremt blåsigt, 15 grader och mulet väder. Så är vi nästan tillbaka igen som det var på tisdag kanske när jag var ute och handlade där. Så det är bara hem då. Bära tungt. Det går ju liksom inte att släpa omkring på tung mat som i värmen. Utan det måste man ju bara hem alltså. Så nu är väl en vecka kvar då. Tror jag väl 17 eller någonting. 18 är det kanske. 18 kommer ny pension igen. Fick jag samtal från den här Johan i Huddinge. Han ringde mig ibland i Märsta och beställde CD-skivor också. Han har ju aldrig jobbat. Han har ju fått någon stämma med någon slags, ja, psykisk störning i huvudet då. Han har aldrig jobbat alltså, va? Aldrig, utan ja. Han har sådana här bidrag, sjukpension vad det kallas då. Jag vet inte varför. Han låter ju ganska normal. Vi får se om vi får några mer samtal från honom. Jag var tvungen att föra över pengar här och få ner minussiffrorna som var. Så att det gick i alla fall ner till några hundralappar. Men än så måste jag faktiskt handla innan pensionen kommer igen. Så att jag lever verkligen på marginalerna. Och jag har ganska ont i halsen här nu faktiskt. Lite tjock i halsen så att ni kanske hör det. Jag är ganska så förkyld faktiskt. Jag ser små fina gula blommor där. Jag tror att Mattias Karlstrand har ju en liten unge här. Tilda, va? Eller var det Tilde? Nu låg hon, vet, med nappen. Och inbäddade i sina varma filtar och kollade på Pippi Långstrump. Alltså det var jättegulligt. Otroligt gulligt. På sån här bärbar dator. sån här DVD-skiva, va? Är det väl? Jaha. Eller om det var någon tecknad filmkanal på det var någon DVD-skiva. Men i alla fall så kollade ungen på Pippi Långstrump och sök på nappen. Det är jättegulligt alltså. Men det gäller att passa på också då när det är sånt här bättre väder alltså. Ja, ingen nederbörd och så. Men det är ändå en kall natt, det är ju 10 grader. Kallt på nätterna. Gårdagen var ju liksom inte sommarväder alls liksom. Och det var en vilodag och tvättdag för mig. Så det passade bra, men det tråkiga igår, det var att det här var trasigt då. Och jag kände liksom att det här kan ju bli som förra sommaren. Vilket även Marina Svensson här på Hedemora Energi kom ihåg. Hon kom ihåg förra sommaren och det var en mycket tråkig historia. Där Altele höll på med mig om att felet var hos mig. Det var jag som hade något fel hos mig. Men det var aldrig så. Utan det var, hur var det nu då? Sitius i Stockholm som ligger bakom det här som hade något fel. Var det inte så? Och de skickade mig till slut en ny telefondosa. Nu kommer jag inte ihåg var den är någonstans. Alltså, men det var inget fel på min telefondosa heller, va? Och det här höll ju på då, till och från. Det funkade ett tag och gick det sönder igen. Och hastigheten var åt helsike låg. Och så var det korta avbrott, så kommer jag ihåg. Ja. Och tittade man så såg man att det var ett avbrott. Och så var den ansluten. Så var ansluten ett tag. Och så uppsåg ett nytt avbrott. Förbindelsen bröts. Och så låg den ner och var trasigt. Och rätt vad det var så var man ansluten igen. För den söker liksom hela tiden där. Och så höll det på. Till och från. Och farten var alldeles för låg också. Va? Det gick långsamt. Och så gick det sönder igen. Och så funkade det ett tag. Och så höll det på så. Och så började det stå i tidningen om det här också. Det var jag som felanmälde det här till Marina Svensson på Hedemora Energi. Hon visste ingenting liksom. Och Altele hade ju inget fel heller, va. Men så började det komma då i Dalatidningen att det var ju ett stort antal människor som var drabbade av det här. De var ju jättearga och förbannade alltså. Så att vi är alltså beroende utav det här. Vi är helt beroende. Som en narkoman måste ha knark. Eller en alkoholist måste ha alkohol. Och en tobakist. En rökare måste ha cigaretter och pipa och det här. Ulf Båge till exempel här nu, han måste ju sluta röka. Han rökte cigareller. Han var nära döden här nu. Alltså att nu har tydligen läkarna har sagt åt honom att han får sluta röka tvärt nu. Alltså inte röka något mer. Så att ja. Han har ju rökt mycket då. Så att det är verkligen varningsklocka för rökarna. Så att rökningen är farlig alltså. Så att jag röker ju inte då. Men det var lite kivrökningar som jag sa i mitt tidigare liv. Men jag drog ju aldrig någon halsblås. Jag brukade norpa lite sån här mentolcigaretter ibland för min mormor faktiskt. Och blossade lite på vägar där. Konstigt nog. De här mentolcigaretter. Men jag drog ingen halsblås. Så jag har lite kivrökt lite grann. Men det var ingenting alltså. Nej, för tusan, håll inte på med rökning och snuset, va? Och tjejer som snusar, vet du. Ja, tjejer som snusar också. Och alkoholister också. Hade vi Micke Asklanders pappa var periodare. Janne Lindström som är redaktör på Rapport. Hans pappa var det väl. Han var också periodare. Han gömde spritflaskor och porrtidningar i garderob. Och det var nämligen två lägenheter, kommer jag ihåg. Jag såg Lindström på deras lägenhet. Och Hagman hette gubben. Och det fanns en lägenhet bredvid där som var en liten tvåa kanske. Någon mindre lägenhet i alla fall var det ju där, va. Tvåa tror jag det var. Ja, det var en etta. Bredvid alltså. Så det var det två lägenheter. Jag kommer ihåg det där. Det låg en journalist från Sveriges Radio också och sov i en säng en gång där, vad han nu hette. Som var lite bakfull. Och hans lilla syster hette Erika. Och när hon var kanske 6 år så kom hon in i nattsärken barfota, vet du. med en sån här skål med dipsås till våra chips. Vi skulle doppa våra chips i dipsåsen. Heter det dipsås alltså? Ja. Men jag håller aldrig på med dipsås, men i alla fall hon tappade alltså den där skålen i golvet då. Och Janne Lindström och jag är runt med henne där ute. Vi gjorde också sketcher också på en rullbandspelare där. Vi spelade in med olika hastigheter och jag brukade leka att jag var en tant Elsa. Så han ringde till radion. Liksom, vi hade sådana här sketcher och skojade och sånt. Jag vet inte om de här inspelningarna blev bevarade eller raderade. Och våra stora idoler hette ju Kjell Arlinge och Janne Forsell. Som hade ett program som hette Hemma hos, som gick periodvis på lite skiftande sändningstider och sändningsdagar. Och det finns också inspelningar som man kan få tag på med de här gubbarna. Kjell Arlinge och Janne Forsell. Hemma hos hette programmet. Faktiskt. Ja, jag blir uppvärmd här med mina militärbyxor. Det är tämligen heta här, måste jag säga. De är väldigt varma. Så det var en väldigt pratglad radioman det där. Radiomannen. Ni kan ju höra honom på Radio Länsman. En del svordomar där. Jag har gjort i ordning i alla fall den första intervju som kommer att sändas så småningom på Stockholms närradio. Del 1. Och preliminärt så blir det alltså nästa lördag, inte nu på lördag men nästa lördag mellan 17.15 till 17.55 så kommer del 1 på en redigerad ljudfil som är cirka 40 minuter lång eller 41 minuter lång. Ungefär från 17.15 till 17.55 så kommer del 1. Och sen får jag jobba vidare på att fortsättningen del 2 och sen vet jag inte om det blir ytterligare med del 3 och så. För det var väldigt mycket han berättade där. Om Framstegspartiet och Stefan Herrmann och Rolf Pettersson och den här Putte och Liselott och Lennart Kramer. Ni kan ju höra också där, han säger ju en sak att Lennart Kramer var ingen stor karl och så, utan han var en liten gubbe, kortväxt och smal och tunn. Alltså en liten besked gubbe som inte alls var så här lika hög i rösten och läste där ilska liksom i radion va. Utan när han satt i mikrofonen alltså då. Det var tydligen en mikrofon från Sveriges Radio som de skulle ha 8000 för när de la ner studion. Så Lennart Kramer, det var inte någon stor gubbe alls. Och han rökte också, och gammal var han. Han kan ha varit så till och med upp till 65 år gammal var han redan då. Han dog alltså 85 i cancer, han rökte. Han började nämligen att hosta. Och han sa också på radioprogrammet att jag förstår inte varför jag hostar så mycket, sa han. Så att han gick bort där 85. Samlade ju då Religiöst Forum. Det är mycket han har berättat den här radiomannen. Och det var första gången som jag fick kontakt med honom. Och det var som sagt var tyvärr så att jag hostade lite grann där på inspelningen. Så jag beklagar. Telefonadaptern har lite brummande ljud. Och sen var jag tvungen att höra om netradion.tk var igång. Så att det kom lite musik där efter ett tag. Men det är inte så farligt. Det var ganska låg volym. Man kan höra lite musik, men det var inte störande alls. Utan jag hörde starkt och han hörde starkt också. Så att vi kanske pratade kanske 2 timmar och 15 minuter ungefär kanske. Och inspelningen tror jag blev 1 timme och 59 minuter. Och en första del som är redigerad ligger färdig nu för att sändas ut på närradion. Sen så småningom så får jag gå vidare och eventuellt redigera så att jag får fram del 2. Och sen vet inte jag om det kanske till och med blir del 3 också. Men del 2 måste i alla fall bli. Och det kan också bli en del 3. Det kan nog bli 3 delar där utan den där. För att få plats på när jag har i varannan vecka kan man säga. Då har jag 17-18. Och sen Georg Lindberg kommer 18-18.30. Och sen skiftar vi då. Det går även att begära extra sändningstid. Mellan 18.30 till 19. Men det har vi nog inte. Och ska vi fortsätta med närradion eller ska vi lägga ner närradion? Liksom, det är ju det. Kan man klara det här ekonomiskt då? fick ett bidrag av Ahmed Rami här förut faktiskt, men det var ju verkligen inte vanligt med ett bidrag inte. Och förr i tiden så kunde det komma pengar i brev också faktiskt. Jag fick ett lyssnarbrev för ett tag sedan i alla fall på vårkanten va. Det första lyssnarbrevet jag har fått på flera år. Och där låg det faktiskt en 20-sedel i. Gjorde det ju. Fick 5 000 en gång också. Det var ju häftigt. En 20-sedel. Jag fick 5 000 i ett brev en gång, så det var ju häftigt alltså. Verkligen. Så att jag kommer testa i alla fall. Det finns dyrare telefonadapter, men jag har inga pengar till det. Det finns 400-800 kronor. Och den här jag har kostar 169 kronor så. Från kjell.com. Det finns 400-800 kronor och så, men den här brummar lite lätt så att man får stå ut med det. Men jag har också högtalartelefonen som ett alternativ. Och på lördag vill jag testa om telefonadaptern, hur den låter, den kopplas direkt in på line in och ställa in olika inställningar då. Och jag har ganska ont i halsen också så här, så att det är skönt att ha bara en halvtimme va. Sen om det kommer bli något telefonsamtal är lite oklart. Men jag och den här radiomannen i alla fall, vi kommer ha mer kontakt med varandra, var så säkra. Men just nu så måste jag vila min röst ganska mycket här. Vi får rikta på lite här. Så att det var mycket han hade berättat faktiskt. Han har haft så här jubileumsprogram också med Radio Nord och så. Du förstår man ju varför de inte kunde bjuda in Jack Kortsack när han fortfarande levde. Eftersom han bodde nere i Cannes. Ja just det, han bodde inte i Sverige. Jack Kortsack, han bodde i Cannes. Det här väl Anita Lindblom har hamnat nu. Hon skulle flytta till USA, men det var någon flyttfilm störde hennes grejer va. Så att hon är inne i en juridisk process. De har förstört hennes piano och så vidare. De har förstört olika saker som tillhörde henne va. Därför kan hon inte lämna Frankrike innan hon har fått rättegång eller ekonomisk ersättning utav den här flyttfirman då. Hon skulle flytta till USA nämligen, inte Lindblom. Men så länge den här processen pågår alltså. Hon är ganska bittertant. Hon var ihop också med Bosse Högberg och förutom att vara boxare så var han ju ganska så kriminell va. Bosse Högberg. Han var ju alltså inte så laglydig person den här. Utan han, han gjorde en del kriminella saker och han hamnade i fängelse också, eller hur? Så var det ju, vet du. Ja. Det är kul ibland att se sidor och sånt och bilder från gamla tider i svartvitt och se gamla, hur människor såg ut förr i tiden och så vidare, hur de var klädda och ja, allt ifrån gamla järnvägsstationer och så vidare. Som idag kanske inte ens finns kvar. Det finns ingen järnväg där. Men det var ju full fart. Det var full fart förr i tiden alltså på stationen va. Tågen kom och gick och de växlade med godsvagnar. Och det var lastkajer och de lastade i vagnarna där. Och det var levande djur och de fraktade mjölk och sånt på järnvägen förr. Och post och alltihopa det här alltså. Det var tredjeklassvagnar också vet du. Med tre bänkar. Det är fascinerande faktiskt med den här gamla järnvägen vi hade här. Och att det ligger lite räls också i Västerbyn. Med en på slutet då. Ja, det var ju tråkigt igår att det gick sönder då kan man ju säga. Det måste jag ju säga att det var. Det var ju tråkigt. Och jag fick den här otäcka känslan att det här kommer hålla på länge nu. Kanske dagar, veckor. Alltså det här kommer vara trasigt nu va. Men efter flera timmar i alla fall och så körde jag mobilt bredband och blev bortkopplad en gång och den anslöt igen. Och så småningom efter flera timmar så gick jag ut i hallen och drog igång det hela. Efter ett tag så kunde jag se att lampan för min port också blinkade. Och då är man ju ansluten. När det är trasigt då är den lampan släckt alltså. Så att det är den porten. Och även i det Märsta också, bredbandsbolaget och så vidare, så var det en massa oväder och sånt. Så att det gick ju sönder, apparatur och allting. Det var ju trasigt jättelänge där. Jag fick också ersättning med det faktiskt. Alltså nedsatt. Jag fick ju också lite nedsättning för förra sommarens missöden. Men det här systemet vi har här i Hedemora, det är Sitius i Stockholm. Som är själva, som har de här fiber, det här, ja. Jag vet inte, det är Hedemora Energi som har stadsnätet i Hedemora. Och de i sin tur är väl uppkopplade med Sitius. I Stockholm, det finns Sitius då. Ja. Alltele måste jag ha sett min felanmälan också där. Det måste jag ha sett. Så att man hörde inte av dem någonting, utan det var någon form av fel någonstans. Och jag vet inte, det måste vara mer än jag som var drabbad i alla fall. Det kan inte bara vara jag som var trasigt då. Alltså bara anslutningen till mig som gick sönder. Men jag vet inte någonting. Det har inte stått någonting i tidningen heller att det var något fel på internet här i Dalarna. Jag kan se. Så alltså småningom så drog jag igång det hela igen där modemet. Och då löst porten igen, rätta lampan där. Ja, så att då kopplade jag bort USB-modemet då. Och sen var jag ansluten igen och det var inte något mer fel där. Faktiskt. Och man kan undra sig vart tog alla vägen någonstans, till exempel när man gick i skolan. Eller alla skolor man har gått i. Vart tog alla vägen från skolorna? Till exempel, det var en spindel här, men ja, alla flickvänner man har haft och så, vart tog de vägen, olika, ja. Jag har kontakt i alla fall med en del människor på Facebook här då. En bytte ju kön också här. Susanne Ivarsson till exempel. Det var ju Stefan Ivarsson från början. Som har köpt en för detta gammal bondgård i Hova kommun. Nej, Gullspångs kommun heter det va. Någonstans utanför Hova tror jag. Gullspångs kommun. En liten stuga. Gammal. Som hon har fixat till en del i alla fall. Och jobbat och slitit och fått ordning på en del saker där. Och den gamla lada som kommer att repareras så småningom med tak och så. Och tydligen ska bli ett bilgarage. Och husvagn har hon tagit dit. Och nästa sommar så ska de få ansluta elskåpet också. Och röjt en massa ogräs och såna här saker. Det har varit en liten bondgård från början då. Med en lite mindre stuga och en lada. De har haft djur och mark också. Jag menar, det är 65 mil att åka va? Ja, hon är det också i Munkaljungby och hämtade en hemlös katt. Så det var ju, vad var det, 52 mil upp till Stockholm. Ja, det är många som har katter faktiskt. Och Susanne i Uppsala skaffade ju också en katt och en liten kattunge. Det var ju den värsta katten av allihopa, så ungen som sålde den där. Så att den där lilla kattjäken, vet du, den hoppade upp på mina byxor och klöste med sina klor och fastnade i byxorna va. Så att jag bara skrek, vet du. Så att det var en riktig busig katt. Och herregud, de här klorna som katterna har. Jag har haft agaponis då. Fast de blev väl hos min mormor sen va. Och apor har jag haft också va. Vi har haft fiskakvarium. Vi hade en dvärgpudel där som tyvärr hoppade ur en väska som vi hade den i och bröt benen, så den fick de avliva. Och aporna luktar ju satan alltså. Det luktar ju hemskt, som pissar ju överallt. Och fåglar kan man inte ha heller, för de håller på och kvittrar och så de stör i mina program också när jag ska prata. Jag kan inte ha en massa fågelkvitt i bakgrunden. Peptenesan är också och håller låda här och det fläktar på det bra när jag pratar så här nu då. Men vad var från Ludvig? Nu kan jag inte påstå i alla fall att man hör en massa människor som pratar en slags dialekt, utan det är ju någon enstaka liten äldre gubbe som man kan höra någon gång som pratar så här lite och pratar så här. Men det är nog mer dialekter också längre norrut, va. Man känner ju till Borlänge vart, och så är Ludvika. Ja, det var inte meningen att jag skulle komma ut idag faktiskt nästan, va. Jag tyckte nästan att det var lite så där kalla vindar och sånt ute, va. Lite svalare, men det är riktigt varmt och hett helt enkelt där. Och lite kex här och upprätt i lite vatten. Så pingde man till. Nu har jag mikrofon precis framför här nu då. Jag håller in. Så att ja, ni kan kalla mig för Dala Gunnar. Eller Radio Gunnar. Eller Cykel Gunnar kanske. Så då vet ni varför netradion.tk låg ner också. Och jag testade där från mobilt bredband, men jag kopplade bort det, för jag tyckte att den här, den laddade ju upp en dag hela tiden, va. Och jag tyckte att den fastnade och snurrade och så fastnade den, så att det liksom, det blev lite så där ojämn förbindelse med servern på något vis där. Så att jag kopplade bort det, så att det var borta ett antal timmar då. Det får man ju räkna med att det kan bli alltså avbrott som det heter. Ja då. Den här bruden också som heter Rebecka i Svenskarnas parti. Hon måste fixa håret och sminket. Hon var ju tjej, va. Ja. Hon måste fixa sitt hår och så sminket och alltihopa. Sen stapplar hon upp i klacken på 14 cm, vet du. Men den här Rebecka Vilfridsdotter, hon hette ju förut Snorgenberger. Om man tittar på gamla artiklar på henne, så ser, då hette hon ju Rebecka Snorgenberger. Och nu heter hon Rebecka Vilfridsdotter. Så att jag kan undra liksom, varför heter hon ett annat namn än hon hade förut, ett annat efternamn. Snorgenberger hette hon förut, va? Och nu heter hon Vilfridsdotter. Hon kanske är gift sig, va? Eller liksom, varför är det ett annat efternamn? Det är svårt att fatta. Ja, men nu blir det varmt här. Verkligen varmt blir det. Och här kommer en fjäril här, en liten rackare. Det är ingen nässelfjäril i alla fall. Men det är någon typ av fjäril här som värmer upp sina vingar. I en kort men intensiv period som sommar. Med insekter och sådana saker. Så att, och jag har inte några större problem med insekter heller, fast man har fönstren öppna. Det kan hända att det kommer in någon enstaka mygga och någon sån här nattfjäril och någon sån här fluga. Det hade varit någon enstaka mygga som har bitit med mig, men det är inte något större problem med det. Man måste ju kunna ha öppet också. Nu ska jag faktiskt göra ett försök att resa mig upp här, för att jag måste nämligen ta mig ner till skuggan. Vi ska se hur det går. Det är väldigt varmt också här. Det är alltså extremt varmt. Vänta. Oj. Sov vi tungt också. Stel i hela kroppen. Och där var en fjärd också. Nej, jag ska flytta på det hela här. Lite en bit. Så att vi hamnar lite mer på skuggfronten. Ja, det är inte mycket skugga från det trädet där inte. Ja, det är bättre att jag står upp helt enkelt, känner jag. Att jag sover väldigt tungt faktiskt och drömmer en massa konstigheter och... Ja, nu kommer jag kanske inte ihåg vad jag drömde, men det är konstiga grejer. Men det är verkligen lugnt och tyst i huset, och det är ju så alltså. Det är ingenting nytt att det är tyst i mitt hus, tanterna där, va. Minsta musik man spelar, alltså, det hörs ju rätt. Det kan få verkligen vara för musiken nu. Det är varmt och skönt i alla fall här då, och verkligen hett och skönt nu. Det är nästan en klarblå himmel. Det är lite enstaka moln och såna här små slöjmoln. Tisdag var mycket varmt och hett. Och sen onsdag var det som sagt, på, ja, ni vet. Fick en bild här på mobiltelefon från Lasse Gustafsson där på Facebook. Och där var det då Solna, 15 grader, lätt regn. Det var ju väldigt blåsigt också. Och det passade ju på då, halv vilodag igår, och göra mig ren och trötta mig då. Sen tyvärr under några timmar så var det här tekniska felet då. Och det kan ju alltid bli fel på all teknik, va. Gammal teknik, den gamla tekniken kan krångla. De gamla loken till exempel, som hade rattar och sånt som man fick rida på i körlägena, de kunde också gå sönder. Och den nya tekniken kan också gå sönder. All teknik kan alltid krångla och gå sönder. Alltså. Det är Kyrkberget jag ser där. Och det kan eventuellt vara ett vattentorn i Långsittan jag ser. Toppen på vattentornet. Därför att om ni går in på långsittan.nu så kan ni få se bilder som är tagna från vattentornet. Och det är väldigt långt bort från Långsittan man kan se de här bilderna. Så det ser ut som att det är vattentornet i Långsittan jag ser faktiskt. Det är rätt så högt vattentorn. Som också är beläget på en, på en höjd, så att säga, en högt belägen plats. Tony Eckart hittade jag tidigare på Facebook. Och då bodde han på Lidingö. Och var miljöpartist. Och det stod om parapsykologi. Men den Tony Eckart som jag hittar nu, och som jag fick lite kontakt med här nu, han bor uppe i Krokom. Och i Krokom finns det också ett industrispår. Tony Eckart var ju också tekniskt kunnig och hjälpte föreningarna med att bygga studios och sånt på Gotlandsgatan och även Puttes studio. Och han körde också för Stockholms närrådeförening också. Och han har en del inspelningar bevarade. Och framförallt så var det också den här föreningen för parapsykologi som heter Nya Dimensioner, som hade närrådeprogram, ordinarie program, och man hade också ibland även nattsändningar när folk fick ringa in. Så det var ett litet udda, annorlunda program. Som väl kanske inte höll på så länge. Men det höll på i alla fall i några år. Här har man gallrat så att man har sparat. En ganska högt belägen plats det här. Här har man sparat en del tallar också. Så att. Jag tror i alla fall att det är torsdag den 11 juli. Det var väl den 10 igår, va? Eller kan det vara den 12? Men jag tror att det är den 11. Så det var dags igen då. I april där hade vi två dagar med Tele som var lite fram och tillbaka med krångel där senast. Men det kan alltid bli så här tekniska fel och drivstörningar. Vad som absolut inte håller på, som det var förra sommaren då, ganska långvarigt, att det höll på till och från. Att det blev ett avbrott. Och så funkar det ett tag. Om man håller på att streama sån här live radio, va, på netradio.tk, och så blir det ett avbrott till exempel, då blir det ju tyst ett tag. Då måste man starta om anslutningen, alltså det. Men okej då. Det höll på några timmar igår och sen var allting okej igen. Och jag fick ingen besked heller från Altel liksom vad felet var någonstans och så. Jag kan inte svara på hur många som drabbades. Men det kan inte bara vara jag, va. Men det är just att det ska blinka en lampa där vid porten. Det är en gul lampa till vänster. Så kommer en lampa till. Där är porten. Och när det är trasigt så lyser inte den helt enkelt. Och jag tänkte över med en. Jag har ganska mörkt i min lägenhet nämligen. Jag har dragit ner persienner och massa tygstycken som täcker för fönstren. Effektivt. För jag vill absolut inte få in en massa solljus som är starkt i lägenheten. Mycket ljuskänslighet helt enkelt. Det dallrar lite grann i luften också här kan jag säga. Faktiskt. Det går omkring lite grann här. Ganska ont i halsen också. Så jag hoppas verkligen att den här radiomannen vill medverka gånger. Och på netradion.tk så har vi all tid i världen med att köra ut sådana här intervjuer också. Där får vi inte köra live. Det dallrar i luften här. Men alltså när vi kör live på 88 MHz då har vi alltså en begränsning då. Så där har vi en begränsning på sändningstiden. Men jag hoppas givetvis att han vill medverka också live på 88 MHz. Och exakt vad som kommer ske på lördag klockan 18-18.30 har jag inte bestämt ännu riktigt faktiskt. Men det är bara en halvtimme i alla fall för att jag har ganska ont i halsen här. Nu får jag i alla fall lite mer färg här på min nakna överkropp. Och jag har såna här kamouflagebyxor på mig. City Blue är det väl. De där blåa. Så det är Blue Camo heter det va. Nu har jag valt i alla fall att ha byxor på mig då. Man kan nämligen bli biten av såna här insekter. Det här har inte varit något speciellt. Här bromsar och sånt. Sist jag var ute jag för mig att det kom en del som gick till attack där. Ja just det. Då var jag till en vändplan som jag inte har varit på länge. Men än så länge har det inte varit några massa bromsar och skit här. Jag är nämligen inte så svettig då. Så att när jag bott i alla fall här sedan den 29 oktober då 2013. Så att jag har blivit dalmas. Fast det är i alla fall naturligtvis inte någon dalmas. Jag är ju en stockholmare. Men jag bor i alla fall bosatt i Dalarna. Men jag är absolut inte någon dalmas ursprungligen. Och jag är alltså från Stockholm. Talar i rikssvenska. Så jag är ingen dalmas. Det vore fel att påstå någonting annat faktiskt. Utan jag är en stockholmsjävel helt enkelt. Nej, nu ska vi inte svära. Det var fult. Usch på mig. Nej, vi kan inte svära. Vi ska vårda språket. Och tyvärr så... Den här radiomannen har lite svordomar för sig. Så att det är lite tråkigt. Och Georg Lindberg tycker inte heller om det där när folk svär. Så håller jag med om att man inte ska svära. Faktiskt. I radioapparaten. Men Georg Lindberg alltså, han är så otroligt besatt. Just detta med sändare. Han pratar bara om sändare hela tiden va. Här har man en server alltså. Går ut över hela världen. Ni förstår ju själva va. Då drog man 114 kronor. Men annars brukar det kosta 108 kronor. Alltså det är ju en liten struntsumma i det stora begreppet. Där långt borta måste ju Amungen ligga va. För det är ju stora kyrkberget man ser. Och Amungen är ju liksom nedanför där. Och längre bort där så har vi ju Dammsjön i Säters kommun. Och Dammsjön i Hofors kommun har vi ju där borta. Och Harkärn har vi där borta också. Och så har vi Sällsjön också i Hofors kommun. Men jag var ganska nära i alla fall Torsåker som sagt va. Och ni kan även se en film någonstans på en liten flicka som heter Ellen. Liten flicka var det som heter Ellen. Hon var väldigt liten faktiskt. Hon diggade bluegrass. Så idag har jag valt i alla fall att ha kvar de här byxorna på mig. Inte några kortbyxor då. Så då går jag lite grann och spankulerar här. Och återigen var det en kvinna här från en kontaktsajt nu. Eller kontaktsida från Göteborg med tre barn. De tyckte att jag hade ett fint utseende. Men jag gör ju bara så att jag tar tjejerna en efter en och blockerar dem helt enkelt. Så de kan aldrig kontakta mig någon mer. Den här kvinnan bor i Göteborg med tre barn liksom. Och jag bor i Hedemora. Men... Även om min profilbild har försvunnit va, så finns det en liten bild under som man klickar på som man får upp. Och jag har sett även andra tjejer som har ingen profilbild. Men under den så finns en liten bild som man klickar på. Och så får man upp en förstoring på den. Och så kör jag lite grann med Chrome också. Faktiskt. Avant-browsen på C-datorn, den kraschar hela tiden här nu. Så det går ju bara en liten stund då. Och så måste man starta om den. Eller ominstallera den helt enkelt. Ja, Bin Ladens dagbok borde verkligen vara intressant att få läsa. Den ska tydligen publiceras inom kort. Det kommer att publiceras då av en amerikansk hemsida. Som hade en speciell adress där. Den skulle konfirmeras med e-posten, men det slängde jag nu. Så att dagboken som han skrev, den kommer att läggas upp på internet. Fast man måste vara registrerad användare på den sidan. Det var någon sån här antiterroristmyndighet i USA. Så att det pågår istället alltså ett informationskrig. Där man försöker avlyssna folk. Och man har spanare som bevakar dem och vad de tar vägen och vilka kontakter de har. Och så att vilka planer de har på nästa dåd och såna här saker. Ni vet de här som högg ihjäl en kille från en soldat på gatan i London. Fruktansvärt alltså. Och där var man ju snabbare från moskén där i London och säger att det här tar vi tar helt avstånd ifrån det här. Det här är absolut inte, det här är inte muslimer som gör så här och det här är inte islam. Och det här är extremism som måste bekämpas. För riktiga muslimer håller inte på och hugger ihjäl människor och såna här saker va. Verkligen alltså. Man använder religionen för att det går illdåd. Ja, religionen har ställt till väldigt mycket elände i världen måste jag säga. I religionens namn och korsriddarna och alltihopa här. Vi har ju även demokratbloggen också som vi kommer återkomma till så småningom. Som jag hoppas ska kunna medverka fler gånger. Demokratbloggen. Jag gjorde om hans adress också till demokratbloggen.tk. Men jag tycker om allting som inte är PK, som är politiskt korrekt helt enkelt. Och det är ganska mycket fjärilar här och det går varmt och har ganska ont i halsen. Och det är en del gula blommor här. Och det är ganska mycket grönt. Och vi går omkring på en snustorr grusväg här, en skogsväg kan man säga, högt belägen. De tar ju bara slut här uppe. Går ingenstans, då går ju bara upp en bit här, så tar de bara slut. Och det kan ju eventuellt vara en 7 km utanför Långsjötan. Jag kan inte säga exakt någon avstånd. För jag har inte tillgång till någon cykeldator. Så att man får räkna med att det kan bli tekniska fel. På allting alltså, på den gamla tekniken och den nya tekniken så kan det uppstå tekniska fel. Och köper in tåg för Norrland till exempel där. Som inte klarar den norrländska vintern till exempel. Jag ser i alla fall lite grann av dammsjön som ligger nedanför. Och det är ganska så varmt här. Och så fläkt här är ganska så skönt. Skönt att slippa alla militära områden också. Det är bara jag som är klädd som en militär här med sina kamouflager. Och man ser, åh gud vad det dammar där. Det blåste upp lite. Man ser knappt några asylsökande, det är väldigt lite och några enstaka barn ser man också så att det verkar vara borta helt enkelt. Både asylsökande och barn verkar borta men jag kan inte svara var de är någonstans. Det är tyst och lugnt i huset och det finns ingenting från de asylsökande, det är helt tyst därifrån också. Så att jag undrar om inte de här lägenheterna är tomma helt enkelt, det finns inga asylsökande kvar där. Det är vad jag tror i alla fall. För det var inte tyst där förut i alla fall. Men nu är det lika tyst som de asylsökande som det är på de här tanterna. Va? Fredder Gunnar Andersson, eller var det var Kenneth Andersson. Han kom från Stockholm, han. Så flyttade han upp hit. Han kallar sig för Gunnar istället för Kenneth. Jag kallar mig ofta för Gunnar. Men så står det som avsändare på e-posten står det Kenneth. Ja. Den här ryska som skrev sist, jag slängde henne faktiskt. Jag orkar inte med henne och jag vet inte hur hon kommer reagera. Hon är jättesnygga ben. Men jag vill inte ha någonting med ryska kvinnor att göra, som ni kanske känner till. Nu blåser det upp ordentligt och fläktar på här, vet du. Så nu kommer det här och hör vad det blåser. Nu är det en stor här skugga, så nu är det kallt som fan här. Jag löser på frysningen. Och nu börjar snö också här, så det kommer snö. Jag får inga stora som golfbollar, vet du. Ja, han har pratglad den här radiomannen faktiskt. Och ni kan ju höra honom också på Radio Länsman som ligger på exponerat.info. Det var någon kommentar där som tyckte att han var jobbig att lyssna på. Det är lite svordomar är det också. Att det borde både Länsman och den här Konrad och den här gubben, radiomannen, tänka på att inte hålla på att svära så mycket i radion. Men jag hoppas i alla fall att jag ska inbjuda honom att även få medverka när vi kör live på 88 MHz. Och då har vi alltså en begränsad sändningstid att hålla reda på. Antingen får jag en timme mellan 17 till 18 eller så har jag en halvtimme mellan 18 till 18.30. Med möjlighet att köra också mellan 18.30 till 19. Jag kan även fråga den här radiomannen om han kan eventuellt skicka in ett bidrag till mig. Det vore kul. Jag har även frågat radiomannen om han pratar på Länsman med Skype eller en vanlig telefon. Det kan ju vara en vanlig telefon han pratar på. Men jag tror att det är Skype. Och då vill jag ju veta vad han heter på Skype. För det kan man hitta på vad som helst då och kalla sig för någonting och skapa en kontakt. Själv heter jag Dala Gunnar. Så att... jag ska titta igen. Ja, jag vill nog påstå i alla fall att det där är vattentornet i Långsuttan. Kan det stämma det? Ja, men det är det, vet du. Nu ser jag toppen på vattentornet. I solljuset. Det är definitivt ett vattentorn i Långsuttan. Definitivt. Så att... Och jag ser alltså Kyrkberget då från mitt köksfönster. Det är långsiktigt att ligga åt det hållet där borta då. Ja, det stämmer nog. Ja, men det stämmer så då. Det är den riktningen. Jag har sett tak, hustak också. Faktiskt. Så att... Det var skönt att komma bort ifrån all militär verksamhet som fanns där nere, som var ett helvete alltså. Livgardet då. Rosensbergs skytteklubb liksom, bye bye då, borta. Det var länge sedan där skiten försvann. Usch vad hemskt det var. Usch. Det är som en krigszon, vet du. Stridsvagnar, automateld, kåp, allt va. De sprängde liksom, åh. Oh. Och nattövningar med de här lysammunitionerna var också irriterande att se när de kom upp i luften. Man ska inte bo i närheten av militära områden heller, för de hörs väldigt långt nämligen. Man läser om sådana hemskheter. Ja, men det är vattentornet i Långsuttan jag ser. Det är rundformat, vet du. Det ligger där borta. Det ser konstigt ut, men jag kan se att det är toppen på ett rundfärgat torn som är toppen på ett vattentorn, ett gammalt vattentorn i Långsuttan. Så här har jag bott nu då, sedan 29 oktober då, 2011. Så att det var kostade pengar det där. Fick ta en massa nödlån och grejer för att komma iväg. Faktiskt. Och inställningen funkar. Faktiskt. Och varmt och hett är det. Och cykeln är riktad tillbaka mot Långsuttan. Och det tog lite tid för mig att komma ut idag. Och det är alldeles tyst i huset då. De här tanterna liksom, de finns inte. De hörs ingenting. De finns inte. Det är inget skram eller någonting, de spolar toaletten, de smäller inte dörrar, liksom, det är ingenting. De asylsökande hörs ingenting, det är helt tyst. Det finns inga grannar någonstans, det är helt tyst. Det är nästan lite spökligt tyst i huset, som man ska säga. verkligen. Det är tyst och lugnt alltså, men det kan man inte säga att det var på Släpninggatan. Det var tunna väggar liksom och lyhört. Det var gipsväggar också till och med. Det är bara jag som är militärklädd här. Alltså jag har varit mycket på de här militära områdena, ni vet, de här militärbommarna och det här. Jag är även över en gång faktiskt på Livgardens område där på andra sidan. Ni kanske känner till det där. Så att jag vet inte om det är bara jag i hela Sverige som går omkring så här och pratar innan MP3-spelare med mikrofon och lägger upp. Men det borde rimligtvis finnas någon som har någon blogg där de pratar in så här istället för att skriva text. Om jag skulle skriva ner allting jag pratar om här, det skulle jag inte orka med helt enkelt. Så att nu blir det återigen en fin dag efter en kall natt. Det dallar lite grann i luften där. Och jag kör alltså med blodkam och byxor då. Trollsländer ser vi. Och sen har jag naken överkropp. Och lite grann ont i halsen också. Lite grann beroende på vädret så är jag väl tvungen att gå ut imorgon och handla lite grann. Men troligtvis så kommer jag nog att beställa mat från Abbe, eller möjligtvis Yummy. Men det är ju Abbe som äger Yummy nu, så det är ju samma sak. Jag får ringa på den här telefonen och se vem det är som svarar. För att de här som hade Yummy förut, de flyttar härifrån nu. Abbe har tagit över driften av gatuköket. Men jag tror att de har exakt samma sortiment som förut, som rödspätta och såna här saker, va. Men den här gubben var nämligen från Libanon. Så att köttbullarna som han hade, de förstörde han genom att ta in någon jäkla krydda, vet du. Så blev så där otroligt stark. Verkligen starka köttbullar. Så att jag får se om det är lika mycket krydda i det här nu som det är nu. Jag måste nu fylla på lite grann i alla fall med någon färdiglagad mat här. Från någon restaurang vi har. Abbe eller Yummy. Men Abbe öppnade inte först klockan 11. Men Abbe äger ju då Yummy. Så det är det vi har. Vi har ICA-butiken, men vi har ingen konsumaffär att välja på. Och asylsökande ska inte hålla på och gnälla på att det är så dyrt också. Vi har bara en butik i Långsittan och den är så dyr. Det är ett vattentorn jag ser där genom skogen, rundfärgat. Toppen, och med det. Jag kan inte tänka mig något annat. Riktningen passar in också. Ett gammalt vattentorn. Man har alltså tagit bilder från vattentornet och lagt ut på langsyttan.nu. Ni kanske hörde också att det här med Sams närradio och vad Sam betydde. Och han som drev det här Sam, han hette från början Bengtsson. Hans brorsa hette Roffe Bengtsson, komikern Roffe Bengtsson. Men han bytte namn till Linge. Han blev osams med alla människor. Men det är liksom han var bror till komikern Roffe Bengtsson som dog 1976. Dog alltså Roffe Bengtsson. Då var jag 16 år. Jag tror väl att Roffe Bengtsson hade alkoholproblem och såna här saker. Va? Så att det var någonting där dåligt leverna. Rökte för mycket och drack för mycket. Va? Och han skojar ju mycket om spriten också. Men det blev hans fall. Det är många som har supit ihjäl sig helt enkelt. De dricker stora mängder alkohol. Det tar ju skador på olika delar på lever och såna här saker. Va? Så att man får skador på kroppen. Eller i kroppen. Helt enkelt. Ja. Nu håller jag den. Men jag behöver inte göra det förresten. Jag kan ju klämma fast den på kapsskärmen. Där, nu behöver jag inte hålla i apparaten heller. Ja, det är konstigt det här med kontaktannonser. Alltså man får en del positiva reaktioner om man ser snygg ut och såna saker. Man får svar. En del ser ut som hej, kom och hjälp mig alltså, men en del är ju riktigt snygga, va? Verkligen, man hajar till liksom att oj, en sån snygg kvinna liksom, vad gör hon här på den här kontaktsidan? Hon kan ju bara gå ut på en krog alltså, och så kommer en karl bara liksom och kan jag få bjuda på en drink liksom, va? Men varför måste hon annonsera efter män? Men tydligen är det så att en del kvinnor är ju fula, riktigt fula och gamla och skröpliga och 78 år. De har glasögon och dubbelhakar. En del är så här lite halvsnygga, va. De är sån. En del kvinnor är ju snygga där upp till, va. Eller de kanske var fula där uppe, men så har de snygga ben istället, va. Och några kvinnor är mycket mycket snygga, så alltså riktiga fotomodeller alltså. Och även de här riktigt snygga brudarna, verkligen 10 poängare. De annonserar också i såna här kontaktannonser. Det jag tycker är så konstigt. Men de kan ju få tag på killar hur lätt som helst. De är jättesnygga. Vem som helst skulle vilja bli ihop med dem, va? Det är världens drömkvinna. Men de annonserar också på kontaktannonser. Och det är det jag tycker är så konstigt. Jag skulle vilja påstå att det där är vattentornet i Lottan som är rundfärgat. Man kan ana att det är runt. Och det är ett antal kilometer härifrån. Jag har tidigare sagt allting jag kom bort ifrån i det Märsta. Och jag tänker inte dra upp den här listan igen. Och det räckte inte med allt skit, utan det var huset man bodde i också. Så att när jag kommer hem sen så är det spökligt alltså. Jag menar, huset är öde liksom. Det finns ingen människa i husen. Det är så det känns. Det känns som att jag är helt ensam. Det finns inga människor i lägenheten eller så. Det finns inga asylsökande, det finns inga tanter heller, va. Så jag försöker verkligen vara så tyst som möjligt numera. Och jag är extremt noggrann med, om jag drar igång musik också, att absolut inte ha högt längre. Utan det ligger på så att jag kan liksom höra musiken bara, va. När man duschar till exempel så skippar jag musiken också. Men det är väldigt tyst och lugnt i huset helt enkelt. Otroligt lugnt. Det går inte att jämföra med Sleipnergatan det här. Det var ju fler hyresgäster också, men det här är otroligt tyst alltså. Och liksom, det finns inga asylsökande heller, utan det är helt tyst därifrån. Det hörs ingenting. Man ser knappt några asylsökande på gården, knappt några barn som leker, ingenting. Och det är... Långsittan är ganska märkligt egentligen. Jag menar, det finns ju mycket så. Och sånt. Men man ser sällan människor. Det är spökligt tyst i huset liksom. Det är verkligen. Det händer faktiskt att jag kör trådlöst då. Eller jag kör mycket trådlöst då. Och då kan jag faktiskt ibland höra på någon frekvens i närheten av mig. Så jag är på morgonen till exempel. Tidigt på morgonen. Att det är någon som har någon slags tv igång, va. Och lyssnar tydligen med trådlös hörlur. Man hör någonting som pratar på svenska. Och tidigare har jag hört en sån här sportprogram. Och i Säter kunde jag också faktiskt uppfatta någon granne en gång som körde en hel cd-skiva. På trådlöst alltså. Man hörde nästa låt. Alltså det var en hel cd-skiva som kördes, va. Det var någon radio och sånt. Det var någon som lyssnade på en cd-skiva trådlöst. Som jag kunde uppfatta alltså. Så att när jag liksom sänder trådlöst, va, då skulle jag teoretiskt sett människor i närheten kunna höra det jag kör trådlöst. Att de kan ju inte veta att det är jag som kör. Så jag kan uppfatta ibland andra människor som har trådlösa sändare. Men det går ju cirka 100 meter där. Jag har gått ner till min brevlåda också med trådlösa hörlurar. Och hört min musik och sånt. Men måste man egentligen köra dygnet runt då? Måste vi göra det? Kan man inte stänga av varje kväll? Man sliter ju också på datorerna. Så att frågan är om vi inte ska börja med det nu då. Att helt enkelt på kvällen så stänger man av en dator. Och då tystnar nätradion över nätterna. Men hur många är det som lyssnar på netradio.tk på natten? Det kanske är så att jag vill ha lite musik i mina trådlösa hörlurar. För det är så förbaskat tyst i huset. Jag hör inte mina granntanter. Det är tyst. Och det är så hela tiden, alltså det är inte så att det är tyst ibland och sånt, eller att det är, utan det är tyst och lugnt då. Och de asylsökande hörs inte heller. Men nu är det att jag vill gärna ha lite musik i mina trådlösa system. När jag ligger i sängen där. Så jag vill gärna ha lite musik att lyssna på. Men egentligen borde man ju tänka så att det inte är så många som lyssnar på natten. Så att man kunde stänga av och vira datorn på natten. Och det jag ser är alltså vattentornet i Långsuttan. Garanterat ett runt. Det kan inte vara någonting annat. Jo, man skulle ju teoretiskt kunna säga så att man behöver inte slita på datorn i onödan på natten, utan man kan stänga av den på nätterna. Ja, och inte vet jag vad klockan är heller. Nu kommer jag ut lite sent idag här faktiskt. Att nej, det kan inte vara så många som lyssnar på natten inte. Så att egentligen så borde man ju faktiskt inte slita på datorerna så här på nätterna. Ibland är två igång också, utan man borde egentligen göra så att man borde egentligen avsluta på kvällen och bryta anslutningen till servern i USA där och stänga av B-datorn eller om det är C-datorn. Så att på natten så stängs datorerna av helt enkelt när jag sover. Men man är ju så jäkla trött på morgonen, va? Och då ska man starta upp alltihop när man knappt ser någonting. Man liksom är så trött. Man är halvt död, alltså. Man har legat och sovit och drömt och allting. Så ska man dra igång. Däremot så kan det ske så här säkerhetsuppdateringar på nätterna ibland. Och då startas datorerna om automatiskt också. Ja, det är verkligen torrt i marken här. Det har väl kommit en del regn, men det är mycket, mycket torrt. Och det är för det mesta så regnar det aldrig här, va? Det är otroligt varmt och hett och torrt. Och jag kan vara helt säker på att det är vattentornet där vi ser i Långsuttan helt enkelt. Rundformat där. Och det var en tjej också nu i Gröndal, tror jag det var, i Stockholm, som blev biten av en bever. Hon måste ha haft maximal otur helt enkelt. Sen kom den fram och tittade på henne och simmade iväg. Det måste ha gjort jäkligt ont. De har ganska vassa tänder alltså. Så att det var en jäkla smärta för henne där. Så såg jag bilder också på stackars barn som hade blivit svårt myggbitna också. Verkligen. Ja, det kan ju bli infektioner och grejer alltså. Det är i alla fall ett gift de sprutar in. Myggor och sånt. Så att det är mycket som är annorlunda här jämfört med Märsta och... Att bo på Släpninggatan 50 liksom, jämfört med hur är jag bo här i Långsuttan, i det här huset jag bor i. Bara på en ynka trappa jämfört med sex trappor. Och hur det finns ingenting som låter i huset. Alltså det är tyst, va. Tanterna hörs ingenting. Det är tyst. De asylsökande hörs ingenting. Det är tyst. Så blir det mycket, mycket musik, musik, musik, musik, va. Jag försöker också köra upp så här NRK också. Alltid nyheter. Jag tror Sveriges Radio skapade en kanal en gång som hette Alltid nyheter. Men jag vet inte om den finns kvar riktigt. Faktiskt. Så att... Det är verkligen tyst i huset kan man säga. Det finns ingenting. Tanterna är helt tysta. Alltså helt tysta. Det finns ingenting. De är helt tysta. Så det hörs ingenting från de här tanterna. De är helt tysta. Och sen lång tid tillbaka så hörs det absolut ingenting från de asylsökande i porten bredvid. Det ska vara fyra lägenheter. Så jag tror inte att det finns några asylsökande i den där lägenheten. Jag tror att de är tomma helt enkelt. De kanske är på någon sån här, de hyr in någon stuga som får komma bort ett tag på Långsuttan. Någon slags semesterby alltså. För det är så jäkla tyst i huset. Och så var det givetvis inte i Märsta. Det var ju, nej. Och Karlsson ska vi inte tala om att flytta in. Jag kände liksom att jag måste komma bort ifrån Karlsson också. Och allting annat också. Det blev för mycket. När det skulle vara party, vet du, med 15 ungdomar alltså, då kunde de hålla sig för skratt. Och så var det sån här så kallad musik på högsta volym. Då ringde jag ett vaktbolag en gång som var på väg. Men så stängde de av musiken och då ringde jag upp igen och sa att nu har de stängt av musiken. Så jag gick ner i sängen och drog dem på igen. Och sa att nu får det vara. Då låg jag och lyssnade med trådlösa hörlurar. Så att alltså det är ju verkligen varmt och skönt och hett och så. Och jag har ju ganska ont i halsen här idag. Så att jag hoppas verkligen att radiomannen vill medverka fler gånger. Och att vi ska ha också medverkare när vi kör live på 88 MHz. Fast då har vi en begränsad sändningstid. Och sen var han behöver inte säga vad han heter eller någonting. Ni kan ju lyssna på Radio Länsman, så är han ju med där. Då kallar han sig för Jakob. Konrad heter ju inte heller Konrad, va. Och sen vad Länsman heter vet man inte heller. Så att varför kan man inte säga vad man heter alltså. Nu heter jag egentligen Kenneth i förnamn då. Men jag använder mitt andra namn Gunnar. Så jag heter ju faktiskt Gunnar också som andra namn. Ja, det dallrar. Dallrar i luften här. Och det är tyst och lugnt i huset där jag bor. Alltså det är så pass tyst i huset där jag bor. Så att det är spökligt, va. Jag är extremt noga med. Men när jag tittar liksom på volymer och sånt så är det mycket lågt alltså. Det finns ingen bas heller. Jag har tagit bort alla basreglarna också från olika mixar. Det finns ingen basljud och sånt. Och det är mycket lågt volym, eller ljudtrycket är mycket lågt. Va? Det är ungefär bara så att jag kan uppfatta musiken ungefär bara. Men det är inte högt alls. Det är mycket, mycket lågt. Så det behöver absolut inte oroa mig faktiskt för att jag skulle spela hög musik. För att nu det är musiken väldigt lågt faktiskt. Ja, det är varmt och hett i alla fall här. Där jag befinner mig på en skogsväg här utanför Långsättan i Dara. Och jag tror att vi har torsdag den 11 juli 2013. Och jag brukar alltid ha massa trådlösa hörlurar i huvudet. Eller så här man stoppar in i öronen. Och massa musik och grejer, va? Så att det är lite jobbigt det här. Men det är så när man vill lyssna på högre volymer. Då är det trådlösa hörlurar som gäller. Eller såna här små minilurar som man trycker in i öronen alltså. Med hjälp av MP3-spelare och såna här saker. Då kan man lyssna på en högre volym. Men det är skönt att få vila öronen också faktiskt ibland. Men det blir så väldigt mycket musik alltså. Det är musik och musik och musik. Och på netradion.tk så är det en hel del här, va. Men det är bra grejer då. Det är bra saker. Och det är sommar också, va. Men ibland så märker ni att jag drar igång sån här, till exempel mix 88 MHz och såna här saker. Och det kommer komma tillbaka mer också. Jag kommer köra direkt från kassettdäcket, eller kassettdäcken, och göra en inspelning också. Men det är ganska jobbigt det här, man måste passa de här kassetterna. Man måste passa de här kassettbanden hela tiden. För de ska ju vändas och såna här saker, så att det är jobbigt, va. Man kan inte gå därifrån, och rätt vad det är så måste jag gå och kissa. Och då kanske kassetterna kanske har tagit slut då, va. Så att det är jobbigt, va. Men den första delen i alla fall utav en lång intervju med radiomannen ligger färdig för att sändas på Stockholms närradio. Ungefär 40-41 minuter. Från 17.15 till 17.55 ungefär. Preliminärt inte nu på lördag. För jag bara en halvtimme. Men nästkommande lördag. Från 17.15 till ungefär 17.55. Sen kommer jag så småningom att gå vidare. Eventuellt redigera. Och göra del nummer 2. Så får vi se också om det nu blir så att det måste bli en del 3 också. Och sen hoppas jag verkligen att den här radiomannen kan ringa upp och medverka när vi kör live på 88 MHz. Han skulle kunna ringa upp nu på lördag också faktiskt och medverka. Men då har vi bara några minuter på oss. Det är lite begränsad sändningstid där. Och så är det svårt att veta när man exakt ska dra igång också så att man får med låten från början. Utan det kanske kommer in efter ett tag. För att man ska nämligen starta upp innan sändningen på grund av den här fördröjningen som jag. Och sen är det skönt att komma bort ifrån den här förorter. Jag bodde alltså i Vallsta där i 17 år. Men det var ett dåligt isolerade hus, det var gipsväggar, det var otroligt kallt på vintern också i de här husen, lyhört, man kunde höra mycket. Man kunde höra hur hissen åkte omkring och det var massa flygbuller, det var skjutbanor, det var militärverksamhet. Man kunde klippa gräsmattan i 50 timmar, höll de på med gräsklippare och sånt, man blev ju vansinnig va. Flera förskolor också, gallskrikande småbarn i stora mängder som hördes väldigt bra, och plus alla lekande småbarn som var på gården också. Så att ni vet hur en större mängd med småbarn, hur de låter. Jag kan säga att det där är vattentornet i Långsjötan. Det stämmer alltså, riktningen stämmer, det är det där borta det ligger. Så att jag står fast vid att det där är vattentornet i Långsjötan, rundfärgat. Det är toppen på vattentornet som sticker upp över. Så den som kommer upp på toppen på vattentornet i Långsjötan ser faktiskt ut över skogarna ganska långt bort. Och det finns alltså bilder tagna då på langsjötan.nu som är tagna från, de är tagna från vattentornet helt enkelt. Jag har väldigt ont i halsen här och jag har inte någon halstablett med mig. Det är svårt att svälja. Så det var lite otur där att jag hostade och sånt. Men eftersom radiomannen är så pratglad och har väldigt mycket minnen och han har mycket att berätta, så hoppas jag verkligen att han vill medverka fler gånger. Om jag ska vara ärlig så visste han inte om att jag spelade in samtalet. Men enligt lagen så får man göra så. Man får spela in samtal utan att meddela den andra parten att samtalet spelas in. Men jag ska till exempel fråga om vi får göra inspelningar som vi sänder ut på internet och sen på Stockholms närradio, fast det blir uppdelat då. Och sen om han vill ringa in här nu på live-programmen vi har när vi kör live, så får han komma ut i sändning så att säga via internet. Och här är det varmt helt enkelt, verkligen. Det var nästan så lite småkallt i min lägenhet måste jag säga faktiskt där. Öppnar man till exempel i köket va, då får man in hela solvärmen, så då värms hela köket upp utav solen. Då blir det alltså stekhet istället i köket. Så därför är det bättre att ha neddragna persianer och tygstycken och sånt i vägen och ha köksfönstret stängt va, så då är det svalt i köket. Så att det där är vattentornet i Långsjötan som vi ser. Och nu tänker jag inte tveka någon mer, utan det där är vattentornet i Långsjötan. Och sen vet jag inte hur många kilometer därifrån jag är faktiskt, men det kan inte vara en mil i alla fall, men det är den riktningen och alltihop, allting stämmer. Det sticker upp över tretopparna nämligen, det är ganska högt på läget också. Jag var i Runsa en gång och pissade mot vind. Och sen när jag tittade här så såg man ett vattentorn nere i Bålsta. Det är ganska märkligt egentligen, men det är faktiskt, och i Bålsta bor en kille som var växlare på järnvägen och så fick en tumör i huvudet och som är helt blind. Och han kan ju inte se någonting. Han ser ju inte någonting alltså. Sommaren, blommor, allting. Han kan inte se sin egen fru. Han kan inte se sina barn. Han kanske minns ungefär hur barnen såg ut, men de har ju vuxit sedan flera år mer. Alltså det är läskigt va. Men tydligen så har han liksom inte gett upp. Han har många år kvar att leva i alla fall, fast han är blind. Och jag tycker att det är så fruktansvärt vidrigt och sorgligt och ledsamt och bedrövligt att han skulle få en tumör i huvudet och bli blind utav det. Och förlora synen alltså. Det, varför han fick en tumör också, jag tror inte han rökte va. Fruktansvärt alltså. Så att jag får kanske begränsa lite grann det här för att jag har ont i halsen och sånt. Så att när jag kommer hem så blir det så här en filmjölk och sånt och kanske någon glass som får smälta och sånt, ni vet det här. Så att eftersom jag har så ont i halsen så måste jag nästan kanske avsluta det här. Jag har hållit låda ett tag. Jag kör väl ett litet tag till. Nej, öppnar man upp i fönstret när solen ligger på gården, då värms ju solen upp i köket, så blir det stekhet i köket va. Det blir inte svalkande då, fast man har korsdrag mellan flera rum. Utan då måste det istället vara stängt och igenbommat där så att det blir svalt istället. Sen så småningom när solen är på andra sidan då kanske man kan öppna upp. För solen tränger ju in med sina strålar och värmer upp hela köket helt enkelt. Ja. Nej, jag får inte ha för mycket minus på minussidan helt enkelt. Ja, det är lustigt att man kan stå här och se ett vattentorn exakt där. Och så kyrkberget där. Och dammsjön är där. Och så finns en dammsjö i Säter. Och bort i Hofors kommun finns en dammsjön också. Så heter det Säljsjön heter också där. Och så skulle jag ju då cykla till Torsåker. Men jag lyckades vända 3 kilometer därifrån. Det var inte skyltat heller faktiskt. Men liksom jag orkade inte längre. Jag var väldigt ansträngd helt enkelt. Och kände att jag ville cykla exakt samma väg tillbaka. Jag var så trött så jag fick gå med cykeln också. Och det var inte heller skyltat till Torsåker på något vis. Det fanns inga skyltar där om att det var 3 kilometer kvar till Torsåker. Men som sagt, vad är det? Det är så pass tyst i huset. Och i grannhuset också är det tyst. Sen lång tid tillbaka. Det är precis som att det finns inga tanter och det finns inga asylsökande. Utan det är helt tyst. Alltså det hörs ingenting. Och kanske ni kommer ihåg hur det var när jag kom från början där. Det var en massa barn som sprang omkring. På nätterna fick man inte sova heller. Liksom. Jag blev vansinnig galen. Jag kan inte bo kvar. Jag måste flytta härifrån. Va? Och nu sedan lång tid tillbaka så är det alltså tyst. Och tanterna är hela tiden tysta. Det är aldrig någonting. Det är tyst. Spökligt tyst. Men å andra sidan är det skönt att slippa höra massa ljud från grannar alltså. Det är helt tyst. Det hörs ingenting. Det är helt tyst. Från tanterna och från asylsökande där. Och man ser knappt några asylsökande. Man ser knappt några barn eller någonting. Så jag vet inte exakt om de är utvisade. Eller anvisade någon annan kommun. Eller om de är på någonting som Röda Korset har anordnat. De får komma lite bort från Långsittan ett tag. Och jag badar ju aldrig i sjöar och sånt heller. Det gör jag ju aldrig. Här går jag omkring här och svamlar för mig själv här, höll jag på att säga. Men nu så spelar man ju in det här också med mikrofon. Det var länge sedan jag såg rådjur också måste jag säga. Jag har sett en hel del rådjur här men det var länge sedan nu. Så att snart hoppas jag att man får se lite rådjur också. Och så blev det ganska varmt här faktiskt. Det vattentorn lite långsikt när jag ser där borta. Man behöver inte vara galen för att någon kring och pratar för sig själv. Men det gör man ju inte heller va. Utan jag håller ju låda här. Och spelar in det här. Och sen. Nu ska vi se här. Den senaste Gunnar mikrofon. Tror jag stod på 79 stycken. Alltså 79 stycken. Och sen kan man se på archive.org. Hur många som har laddat ner ljudfilen också. Jag tycker den talande formen är väldigt bra också. Att prata i mikrofon. Man får prata av sig och såna här saker va. Istället för att ha tankarna inne, djupt inne i. Så får man komma ut. Det är precis som att folk går till psykologer och sånt och betalar pengar för det. Samtalsterapi. Det här är också, det är också envägskommunikation. Jag talar och ni lyssnar va. Och jag minns här att den senaste Gunnar mikrofon. Jag var på en vänplan långt där borta. I alla fall, där var jag. Där var det 79 stycken som hade lyssnat på det. Och sen går man in på Archive så kan man se hur många som har laddat ner programmet också. Så att det finns folk som lyssnar på mig och som lyssnar på det här med Gunnar mikrofon. Men jag kan inte påstå att det är speciellt vanligt att folk kommenterar. Det är inte heller vanligt att folk ringer upp mig på telefonen och säger någonting. Att de tycker det är bra eller om de har några åsikter och synpunkter. Va? För det är mycket viktigt att få veta någonting. Telefonen är kanske inställd på röstbrevlåda eller bortkopplad. Men ibland så är den på. Och då brukar jag tänka när jag stänger av telefonen sen. Inte fast, det var någon som ringde till mig idag heller. Telefonen är ju död. Den är ju tyst och död. Och några kvinnor från kontaktannonser och sånt ringer ju inte upp heller. Fast man lämnar ut sitt telefonnummer till mängder med kvinnor alltså som har svarat mig då. Och det tycker jag är snygg och sånt. Och ingen ringer upp. Ingen. Och ni ringer inte heller till mig. Och ni kommenterar inte heller speciellt mycket. Nu var det Terje Öst här som hade kommenterat det här med radiogodis. Jag ska kolla upp det, om radiogodis kanske har ändrat det här nu till spellister som man kan spela upp. Men det är faktiskt lagen säger att det är skillnad på om man kan lyssna på ett program och ladda ner ett program. Eller om man enbart kan ladda ner ett program. Eller om man enbart kan lyssna på ett program. Det är olika lagar som gäller helt enkelt. Det är olika lagar. Ja. Men fasen är det vattentornet i Långsättan jag ser. Det kan jag säga. Rundfärgat toppen där. Så att. Där har vi alltså vattentornet i Långsättan exakt där. 79 stycken hade lyssnat på Gunnar Mikrofon, det senaste programmet. Och jag kan aldrig tänka mig att det är så många som lyssnar på mig när jag sänder på Stockholms närradio. Så att den här radiomannen har ju nästan rätt, va? Det är inte många som lyssnar på närradion längre. Så att frågan är liksom varför vi ska hålla på närradion. Men då har vi det här då att man får inte köra live på internet. Utan då ska det registreras hos Radio TV-verket. Och ska det betalas en avgift då. Och sen måste man få fram papper på att bli ansvarig utgivare. Att man inte ligger i konkurs och sånt va. Så att vi får inte köra live på internet. Det enda som sker ibland live då. Det är att jag kör tekniska tester och prover. Och sen kör jag även live från datorn kopplat till sån här kassettdäck. Och för över kassettband. Upp till servern i USA på netradio.tk live. Och samtidigt så gör jag en inspelning också. Så att det blir bevarat som en ljudfil på flera timmar. Men man får inte ha så att säga program. Och ta emot samtal och sådana saker live alltså. Utan. Vi måste följa den lagen helt enkelt. Åh herregud vad varmt det var. Ja, tjock i halsen måste jag säga faktiskt. Jag måste vila min röst också. Jag ska ha en halvtimme på lördag nu. Och det är förkyld och sånt. Och det är varmt och hett här så att. Frågan är hur länge jag ska hålla på så här. Och ska man hålla på nu och stänga av datorerna varenda natt. Problemet är att jag är så förbannat trött på morgonen. Och att jag faktiskt behöver lite musik också i mina trådlösa hörlurar. För det är så förbaskat tyst i huset. Och där ligger man och sover också med dålig luft i det här sovrummet. Det är dålig luft och så drömmer man va. Och det är helt tyst i huset. Det hörs ingenting liksom. Det är helt tyst. Man hör ingenting. Det är helt tyst. Så här spökligt tyst. Och tanterna hörs ingenting liksom va. Och jag spolar i min toalett, men jag har aldrig hört att de har spolat i sin toalett va. Men däremot så kan man någon gång ibland på den trådlösa sändaren höra en annan frekvens. Där man pratar någonting på svenska. Så det är någon människa någonstans som lyssnar kanske på en tv kanske det. Eller om det är en radio. Med någon slags hörlurar va. Som är trådlösa. För det kan jag höra ibland. Och det kan gå igenom faktiskt genom trådlösa system. Med olika frekvenser så kan det komma in på de trådlösa hörlurar som jag har. Men det är inte bra faktiskt att gå omkring med trådlösa hörlurar och hörlurar med massa musik ständigt och jämt va. Men jag tror vi bryter snart här nu då. Det är varmt och hett helt enkelt och vi kommer att höras fler gånger och jag måste vila min röst också. Så jag tror i alla fall att det var torsdag den 11 juli 2013. Gunnar Mikrofon som har ont i halsen här och i tjock i halsen då, i värmen och hettan. Det ställer kroppen, lite värk i kroppen med naken överkropp och sen militärbyxor. Swedenkepsen, solglasögonen är på. Vad säger de om filmerna då? Mina stora tuttar och den feta magen. Och det gråa håret där, långa. Jag ser ut som en övervintrad hippie. Jag är det. Som en knarkartyp, pundatyp. Jag ser inte ut som en svensk nationalist egentligen. Jag är det. Med det här gråa, långa håret och ja. Och jag har nästan bröst också. Herregud så varmt det var här. Nu trycker vi på en knapp här och också göra en spaning. Say me. Bye bye.